اجر ثواب سے محروم نہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیز یہ کہ ہم آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یقیناً یہ کوئی ایسا وہ بہت زیادہ گہرا موضوع نہیں ہے کہ جس پر نظر بعض لوگوں کی ہو, ایک تعداد کی نہ ہو. جنرل ٹاپک ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو, اور آج کل شاید ہی کوئی اس سے بچ پاتا ہو, یا کم از کم نہیں بچ پاتا تو اس موضوع سے شاید بچنا بہت مشکل ہے. اور اس سے مراد ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد اور عورت جو اجنبی ہوتے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جس تعلق کی شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی. ظاہر ہے کہ ہمارے سلسلے کو ہم جب آنر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا بھی چاہیے, اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ اس کو گھر کے افراد دیکھتے ہیں تو گھر کی دیگر بھی جو پورا پورا ایک فیملی کنبا بیٹھ کر اس کو دیکھتا ہوگا. لیکن دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اویئرنیس ہونا ہمارے بچوں کو بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہمارے بچے یہ دیکھیں گے, بچوں کو دکھانے کے لیے تو اب بہت کچھ ہے. اگر میرے دیکھیں میری اپنی ایک رائے ہے, میری رائے سے آج امین متفق ہوں, محسن میں متفق ہوں, یا موجود اسلام میں متفق ہوں, ایون کہ میرے رائے سے یا میری سوچ سے یا میرے مزاج سے میرا گھر کا فرد مطمئن ہو, میرے ساتھ میرے دوست مطمئن ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, اس کی ایک اپنا ویژن ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک مینٹلٹی ہوتی ہے, اور ہر چیز کو وہ ہر جگہ پر امبوز نہیں کر سکتا, بائی فورس اس کو نافذ بھی کروانا ضروری نہیں ہوتا ہر بات کا. بیسیکلی تو دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم اگر گھر کے ماحول کو اچھا بنانے میں کامیاب ہو بھی جائیں نا, تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن میں ماحول اچھا نہیں بنتا. مثال کے طور پر آپ کے گھر سے ہی کوئی بیٹا یا بیٹی ہے, اگر وہ کسی اچھے اور نیک اداروں میں بھی اگر جاتے ہیں تو چلے آپ کے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, نہ ٹی وی کے ذریعے کوئی ایسی بد اخلاقی یا گناہوں برا سلسلہ جاری ہے, چلے مدنی چینل ہی چل رہا ہے اور کوئی نہیں. لیکن جہاں پر ہمارے بچے جائیں گے وہاں آنے والوں کے موبائل فون کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا, اچھا انہوں نے رات کیا نہیں دیکھا ہوتا, پھر وہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ ڈسکشنز اور گفتگو اور اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے مناظر, یہ بھی بچوں کے یا بڑوں کے ایڈلٹس پیپل جو بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے وہ ایک نگیٹو ہی صحیح لیکن گائیڈ لائن کا کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ بچے جیسے آپ اس وقت آپ کے مثال کے طور پر آپ کے اگر بچوں کے اغوا ہونے کا سلسلہ اللہ نہ کرے کہیں جاری ہوتا ہے تو آپ یہ اس ڈر سے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ نہیں یہ بچہ ڈر جائے گا, آپ نہیں کرتے ایسا, بلکہ بتا دیں نہیں کہ باہر نکلو گے تو یوں ہوگا, فلاں آدمی آئے گا تو یوں ہوگا, ایسا کرو تو یوں کرنا, ایسا کرو یوں کرنا. کیوں بتا رہے, بچہ ڈر جائے گا گھر سے باہر نہیں نکلے گا. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے, آپ اسے بتاتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں, حالات کیسے, تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے. جو سچویشن, جو صورتحال, جو اس کی شکل و صورت بنی ہوئی ہے, اس حوالے سے میں اس کو ایک بہت بڑی مصیبت کہتا ہوں. اگرچہ اس کا ایک بہت ہی ایک مطلب کہ پہلو موجود ہے ثواب کا, کہ کسی کو کہ کسی سے اس طرح عشق و محبت ہو جائے اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر اس کو زندگی بھر چھپا کر رکھے اور اسی میں یہ گل گل کے ختم ہو جائے اور پھر انتقال کر جائے, تو اس کی شہادت کے بارے میں کتابوں میں اس طرح کا مضمون موجود ہے. مگر یہ بڑے ریئر کیسز ہیں, مطلب اب فی زمانہ تو ایسا مطلب کہ کوئی ماحول ہی نہیں, کیونکہ یہ جہاں سے مل رہا ہے وہ ملنے کا جو انداز ہے وہ انداز ہی اتنا مطلب کہ وہ واہیات قسم کا, اور مطلب کا اگر وحشیانہ ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ عزتیں پامال ہو رہی ہیں, کردار ختم ہو رہے ہیں, خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا تباہی آ رہی ہے. تو اس کی معلومات کا ہونا, اس کی اویئرنیس کا ہونا, اس کی تباہیوں کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کی کال, صاحب ہمیں کال کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے چاروں طرف. آپ کالج کا حال دیکھ لیں, اسکولوں کا حال دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا حال دیکھ لیں. اب تو ایسا میں کہہ سکتا ہوں, شاید میں 100% بات نہیں کرتا لیکن میں شاید ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے کئی آپ کو ادارے ملیں گے جو ایجوکیشن کے نام پر چل رہے ہیں اور یہ اپنے اکنامیکلی اور اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے یہ اس بات کے گویا کہ اپنے آپ کو پابند کر چکے کہ کو ایجوکیشن رکھیں گے, لڑکیاں اور لڑکے ساتھ پڑھائیں گے تب ایڈمیشن آئے گا، ادروائز ایڈمیشن نہیں ملے گا. یہ ہماری سوچوں کی پستی اور ہمارے سوچوں کا گھٹیاپن ہے کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ جب تک کہ اس قوم کو گناہ کرنے کے ہم مواقع فراہم نہیں کریں گے ہمارے بزنس تک نہیں آ سکے گا. اس طرح کی مینٹلٹی کریٹ ہوئی ہے، یہ میرا خیال ہے، شاید آپ اس سے انکار نہیں کریں گے. اسی طرح آپ آفیسز کا دیکھ لیجئے، اداروں کا دیکھ لیجئے، جو بھی اس وقت پروفیشنل کے نام پر جو آفیسز قائم ہوتی ہیں اس کے اندر جس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں اس کے کہنے میں غلط نہ ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے میڈیا کا ایک اپنا پروپر کردار ہے، جو ایک فیشن کے نام پر یا لباس کے نام پر ایک آپس کی جو مطلب کہ تعلقات ہیں اس کے نام پر اور اس طرح کی جو مطلب کہ جو پیدا کی گئی ہیں چیزیں، اس میں میڈیا کا ایک اپنا کردار، اس کا شاید ہی کوئی انکار کر سکے. جو ہے سو ہے، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. پردہ اٹھ گیا، مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا، یعنی عورتوں سے پردہ چلا گیا، مردوں کے عقلوں پہ پڑ گیا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا شاید کوئی سمجھدار آدمی انکار کرے. آپ جو پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، بدقسمت انسان، نہ پردے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، نہ پردے کی فرضیت کو سمجھتا ہے، اور اس کے معاملے میں کوئی بات کرے تو اس کو پھر وہ پرانے خیالات کے لوگ کہے گا. آپ نہ نئی بات کریں نہ پرانی بات کریں، قرآن کی بات کریں. قرآن میں پردے کا حکم موجود ہے. جس طرح پردے کا حکم موجود ہے اس طرح کا پردہ نافذ کرنے کے لیے مل کے چلے تحریک چلاتے ہیں. اس چیز پر تحریک چلاتے ہیں جس پر آپ کا اور ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہاں پردہ ہے، اسلام نے پردہ رکھا ہے. یہ دو الگ جنس ہیں، مرد الگ ہے، عورت ایک الگ ہے، جن سے مخالف ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایسے وصف رکھے ہیں، ایسی ان کے اندر وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. تو دونوں میں ایسی چیزیں ہیں. پھر اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس وقت سے پہلے پھر ان کو بچنا ہے، رکنا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہے. قریب آئیں گے تو تباہی آئے گی، بربادی آئے گی. تو جو چیزیں ایک نیچرلی بنی ہوئی ہیں، اگر اس نیچر سے ہٹ کر ہم نے کیا اور ہم نے ان کا وہ آفیشیل ٹائم آنے سے پہلے، جس کو ہم نکاح کا نام دیں گے، شادی کا نام دیں گے، اس کے ٹائم آنے سے پہلے اگر ان کا آپس میں اس طرح کا ملنا جلنا، تو وہ جو ان کے درمیان جو ایک چیز، ایک وصف اور ایک جو چیزیں رکھی گئی ہیں، ڈیفینیٹلی اس نے اپنی جگہ پر ایکٹیویٹ ہونی ہوتی ہے. اس نے ایک اشتعال پیدا ہونا ہوتا ہے، پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے. لہذا میرے اپنے نقطۂ نظر کے تحت ان میں کوئی پاک صاف ستھری دوستی ہونے کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے. میں کمپلیٹلی 100% اس کو کسی احتیاط کے تحت منع نہیں کرتا، مطلب وہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ناممکن یا اس طرح کی چیز، لیکن نہیں ہو سکتا. بہن بھی تو بناتے ہیں نا، یہ بہنیں بنانا وغیرہ یہ سب ایک شیطانی شرارتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی مطلب اس طرح بہنیں نہیں ہوتا، ایسا بہت عجیب و غریب ماحول ہے. اور ہم انشاءاللہ اسی پر آج ہمارا مدنی مکالمہ لے کر چل رہے ہیں، اور ہمارا ہدف اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں ہونے والی اس عشق مجازی کی جو وبا آئی ہوئی ہے اس کو کسی صورت روکنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. اگر آپ میں سے ایک شخص بھی اس چیز کو رکنے میں، بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی تباہی اور اس کی بربادی کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مطلب اللہ نے چاہ تو ہمیں ثواب ملے گا. دیکھیں نا، بہت سمپل سی بات ہے. جس چیز کو آپ اپنے ماں باپ سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، معاشرے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو آپ چھپاتے کیوں؟ اگر وہ چیز ہی اتنی اچھی ہے، قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، لوگ واہ واہ کریں گے، شابشاں دیں گے، مسجد کا امام آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گا، علماء مل کر آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. میں بازاری لوگوں کی کیوں مثال دوں، اوباش قسم کے لوگوں کی کیوں مثال دوں؟ میں شریف لوگوں کی مثال دوں گا، اچھے لوگوں کی مثال دوں گا، ڈیسنٹ لوگوں کی مثالیں دوں گا، جن سے سوسائٹی کا حسن بڑھتا ہے، میں ان لوگوں کی مثالیں دوں گا. جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو، کیوں چھپانا چاہ رہے ہو کہ میری یہ اس طرح کی کوئی دوستی ہے، اس طرح کے تعلق ہے، اس طرح کی ترکیبیں ہیں، میں یہاں جا رہا ہوں. لڑکی کہے گی میں ملنے میں وہاں جا رہی ہوں. بھائی کہاں جا رہی ہو؟ تو جس کام سے جا رہی ہے اس کام کا تو نہیں کہے گی وہ، کیوں؟ کہیں تو غلطی ہے نا. اس جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں، کہیں تو کوئی نہ کوئی تو مسٹیک ہے نا، کچھ تو دل میں گھبراہٹ ہے، کچھ تو آپ کو کھٹکا ہے کہ نہیں ہو غلط رہا ہے. آپ بولو نہیں لوگ نہیں مانتے، لوگ نہیں سنتے، لوگ نہیں سمجھتے، لوگوں کو اس معاملے میں وہ نہیں ہے، تو لوگ سارے کے سارے تو نہیں نا غلط ہو گئے. ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے, مسٹیک از مسٹیک. تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں اپنے اس کارنامے کو؟ آپ کیوں کسی پارک کے اندر چھپ کر کونے میں جا کر ملاقاتیں کرتے ہو؟ کیوں کسی کونے میں جا کر ملاقاتیں کرتے ہو؟ کیوں یہ کرتے ہو بھائی؟ آئے نا سب کے پیچھے, روڈ کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا, پتا کہ پتا چلے گا تو لوگ تھوتو کریں گے. دیٹ مینس یہ جو عمل ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. صحیح. یہ محض ایک نفسانی خواہشات ہیں, ایک شیطان کی طرف سے ابھاری ہوئی تحریکیں ہیں جس کو آدمی بالکل بے بس و مجبور اور لاچار قسم کا ہو جاتا ہے اور اس باؤں میں بہ جاتا ہے, اور پھر جو نہیں ہونے کا ہوتا وہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات گندگی پیدا ہوتی ہے, منہ کالے ہوتے ہیں, بے عزتیاں ہوتی ہیں, رسوائیاں ہوتی ہیں, گندے چرچے ہوتے ہیں, موویز اپلوڈ کی جاتی ہیں, سوشل میڈیا پر چرچے ہوتے ہیں, لوگوں میں ذلت اور رسوائی الگ ہوتی ہے, پھر خدا نہ خاصہ حرام موت خودکشی کی طرف الگ چلا جاتا ہے. میں اس کہتا ہوں کہ جتنی دیر تک اس کام میں لگے رہے اتنی دیر اگر اللہ کی رضا میں لگے رہتے تو نہ جانے کہاں کے کہاں نکل جاتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ آپ اس ماحول میں, یعنی عالم بننے سے پہلے آپ اس طرح مذہبی ماحول میں نہیں تھے, ایک عورت سے آپ کو بھی عشق ہو گیا تھا. آپ رات بھر اس کے گھر کے نیچے کھڑے رہے, رات بھر کے گھر کے نیچے کھڑے رہے, رات گزر گئی لیکن زیارت نہ ہوئی. صبح ہوئی, اذان کی آواز کانوں میں آئی, بس اللہ تعالی کی رحمت نے ان کو تھاما اور یہ کہہ اٹھے کہ رات بھر اس کے لیے کھڑا رہا, اگر اللہ کے حضور کھڑا رہتا تو نہ جانے کہاں ہوتا. کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اللہ تعالی نے پھر ان کو ایسا مقام دیا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے کہ مطلب سانپ ان کے گرد ہوتا اور وہ اس کو کیا بولتے ہیں, مغزرانی کرتا تھا سانپ. اور اللہ تعالی نے ان کو بڑا مقام, بڑا مرتبہ اور بڑی ان کی وجاہت ہے علمی حوالے سے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اکثر حصہ جہاد میں گزارا, اللہ جہاد میں گزارا, علم میں گزارا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبردست شاگرد بنے, اور مطلب کہ ان کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے اور بھی واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. تو جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے, وہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. سبحان تو اس کے غلط ہونے میں, اس کے ناجائز ہونے میں جو حالات اور جو معاملات اور جو ہے جو جس انداز پر یہ ہو رہا ہے فی زمانہ, میں اس کو سامنے رکھ کر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے غلط ناجائز اور گناہ ہونے میں کیا شک و شبے کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے. جس طرح یہ عورتیں مرد لڑکے مل رہے ہیں, آپ دوستیاں کر رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, تحفے طائف دے رہے ہیں, پھر اس کے آگے بڑھ رہے ہیں, اس کی آگے بڑھ رہے ہیں, اس کی آگے بڑھ رہے ہیں, اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہ زبان اس کے کہنے کی طاقت رکھتی ہے, نہ آپ کے کان شاید اس کے سننے کی طاقت رکھتے ہیں, مگر عمل ہو رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, اس کی بنیادوں پر ہم غور جب تک نہیں کریں گے ہم لوگ نقصان اٹھائیں گے. تو اس غلط ترین جو ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے, جو صریح اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے, اور جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ اسے ضرور رکے گا, اور جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رکے گا, اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر اس کے دل میں ہوگا. تو قرآن کہتا ہے ولی من خوف مقام ربہ جنتان, جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. سبحان اللہ, کیا بات, دو جنتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمانے والا ہے, اور پھر جو اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے. اور جو اپنی نگاہوں کو جو اپنے آپ کو بد نگاہی میں مبتلا کرتا ہے, ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. غور کریں, بس سب چیزیں غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے شروع کیا یہ جو میرا جو تمہیدی حصہ تھا, میں چاہا کہ اس میں چند میں چیزیں آپ کے حضور رکھ دوں, آپ کے سامنے رکھ دوں. نہ جانے کس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو, کس کے دل میں عشق رسول کا ایک ایسا انداز پیدا ہو جائے کہ وہ کہہ دے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے, اور جس سے بھی محبت ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا میں مزداق بنوں, کہ محبت بھی اللہ کے لیے تو دشمنی بھی میری اللہ کے لیے ہے. اور جس چیز کو میرے رب نے دیکھنے سے منع کیا, جس چیز کو میرے رب نے چھونے سے منع کیا, جس چیز کے میرے رب نے قریب جانے سے منع کیا، نہ میں اس کو دیکھوں گا، نہ میں اس کو چھوؤں گا، نہ میں اس کے قریب جاؤں گا، جس بات سے میرے رب نے کلام کرنے سے منع کیا نہ میں وہ کلام کروں گا، کیونکہ میں بندہ ہوں اپنے رب کا، پیدا مجھے میرے رب نے کیا ہے، زندگی مجھے میرے رب نے دی ہے، موت بھی مجھے میرا رب دے گا، اس کی رحمت شامل آ رہی تو میرا ایمان سلامت رہے گا، اس کا کرم ہوا تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اس کا کرم ہوا تو قیامت کے روز بلا حساب بخشا جاؤں گا اور بلا حساب جنت میں جاؤں گا. اگر بالکل طے ہے کہ ہمیں ہمارے رب کو ہی راضی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں پر ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف. تو جتنی تباہیاں آئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر میں صرف ابتدان اپنے تمام تر نوجوان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے تمام تر سیل فون اور موبائل فون اور کانٹیکٹ سے تمام اجنبی مرد اور لڑکیاں، مرد اور عورت کے جو کانٹیکٹس ہیں جو آپ نے بلا اجازت شرعی رکھے ہیں، جس نفسانی خواہشات کے تحت رکھے ہیں، گرل فرینڈ بنا کر رکھے ہیں، بوائے فرینڈ بنا کر رکھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے موبائل لیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے، مولا تیری رضا کے لیے میں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں، نہ میں اس کو بتا رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں، تیری رضا کے لیے میں اس کو مٹا رہا ہوں، مولا تو اس عمل کو قبول کر کے میرے گناہ مٹا دے، کیا بات، اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور مجھے تیری طرف کا راستہ عطا کر کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ عافیت کا راستہ ہے. آپ کسی کی بہن کو اپنے یہاں سے فارغ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بہن کی عزتوں کی بھی حفاظت رہے گی. سبحان اللہ، کیا بات. یہ کچھ ابتدائی کلمہ ذہن میں آئے تو عرض کر دیے. کال لے لیں، اس کے بعد محسن بھائی آپ فرمائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید معاذ الرحمان بکھر سے حل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا لگتا ہے. گرانے شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس کے مجازی کی حقیقت کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. عشق مجازی کی حقیقت کیا ہے کہ ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگ جاتے ہیں، اب وہ ملتے نہیں تو چین نہیں آتا، دیکھتے نہیں تو چین نہیں آتا، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان میں ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں شادی کر لیں گے. تو شادی کر لینے کے بعد اس کو نہ اس کا دوست نظر آتا ہے، نہ اس کو اس کی وہ فرینڈ گرل فرینڈ نظر آتی ہے. وہ بوائے فرینڈ شوہر بن جاتا ہے، گرل فرینڈ بھی بن جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شادی کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے. اور اس کو مطلب اس طرح اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کا آپس میں ملنا اس کو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. بہت واضح طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے ارشاد یاد آ رہا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہا نہ بیٹھیں کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان میں ہیجان پیدا کرواتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے بیٹے پر بھروسہ ہے، آپ کو آپ کی بیٹی پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، اوکے ڈن. کیا شیطان پر بھی کسی کو بھروسہ ہے؟ نہیں ہے. تو جب دو اجنبی مرد اور عورتیں ایک تنہا ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آپ کی اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی اجنبی مرد اور کوئی اجنبی عورت یہ تنہا بیٹھے ہی نہ. آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایک عورت جب بیمار ہوتی ہے تو ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عورت ڈاکٹر کو ہی دکھائے. یہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں جس کا مسئلے کا سمجھے گا پورا ایک کنکلوژن ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک عورت اگر بیمار ہوتی ہے تو شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بلا اجازت شرعی مرد ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. اور جب اس مرض کے لیے کوئی عورت ڈاکٹر عورت طبیب نہیں دستیاب ہے اور پھر شرعی اجازت کے بعد اگر اس کو مرد ڈاکٹر کو دکھانے کی اجازت ملے گی تب بھی وہ صرف اتنا ہی حصہ دکھا سکے گی دیکھ سکے گا جو مرض سے متعلق ہے. تو یہ ساری جو قیودات اسلام و دین لگاتا ہے اس میں اسلام و دین نے ہماری عزتوں کا تحفظ کیا ہوا ہے. بے شک ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کا تحفظ ہے. تو جو شوہر اور جو والد ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور اپنی مطلب کے بچیوں کو یا اپنی گھر کی عورتوں کو یا اپنی بیوی کو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے وہ سراسر نقصان میں رہیں گے. اور اگر شرعاً ناجائز کام میں پڑیں گے تو پھر ان پر احکام الگ نافذ ہوں گے. اسی طرح دیکھیں نا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا، اس کو تنہا سفر کرنے سے منع کیا کہ شرعی سفر وہ بغیر قابل اعتماد محرم کے وہ شرعی سفر نہیں کر سکتے, جس کو میرا خیال ہے شاید ایک تعداد سمجھتی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور آج دن دہاڑے مطلب کہ مسلمان عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہی ہوتی ہیں, کسی نے کان میں پھونک دیا ہوگا کہ وہ پہلے اونٹوں کا نہ گھوڑوں کا اور ریگستانوں کا اور جنگلوں کا سفر ہوتا تھا, دور دراز کا, اب تو جہاز کا سفر ہے. تو سفر کے تبدیل, اب پہلے تو یہ سفر ہوتے تو قصر نماز تھی, تو کیا آج قصر نماز ختم ہو جائے گی؟ قصر نماز تو آپ بالکل قصر نہ ہو نہیں, قصر نماز تو پڑھنی پڑے گی, تو پہلے جیسی تکلیف ہی نہ رہی. تو جس قصر نماز کا حکم ہی باقی ہے کہ جو شرعی مسافر ہوگا اس کا قصر نماز ہوتی ہے, اس کا پورا موضوع الگ ہے جس کو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ابھی. تو اسی طرح جو شرعی سفر ہے عورت کا, وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. بعض شور ہوتے ہیں, بعض کہ وہ بالکل دیندار ہیں, اپنی عورتوں کو شرعی سفر کروا رہے ہوتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, جہاز میں بھیج رہے, ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے ہیں, وہ اتنا چھوٹا سا بچہ گود میں لے کر وہ بیوی اکیلی جا رہی ہے سفر کرنے کے لیے. آپ مسلمان مرد ہو, آپ کو اسلام کے احکام کا پتہ نہیں ہے, اور اسلام نے اس حکم کے تحت آپ کی عورت کو ہی تو پروٹیکٹ کیا ہے. بھائی اسلام کر کیا رہا ہے؟ آپ کی عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, آپ کی بہن کی تحفظ کر رہا ہے, آپ کی بیوی کا تحفظ کر رہا ہے, آپ کی ماں کا تحفظ کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ راستے میں اگر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اس کو اور کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, تو کیا غیر مرد دیکھیں گے اب آپ کی بیوی کو, آپ کی بہن کو, یا آپ کے گھر کی دیگر عورتوں کو؟ ایک قابل اعتماد مرد ہوگا تو ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو گھر کا قابل اعتماد مرد ہوگا تو دیکھے گا. خدا نہ خواستہ وہ گر گئی ہے, تب کیا اس کو چار آدمی غیر مرد آ کر اس کو اٹھائیں گے, آپ کو اچھا لگے گا؟ ہو سکتا ہے بعضوں کو اس کے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو, اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پہ یا سوشل میڈیا پر ہوں جو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اب ان کو تو سمجھانے کے لیے میرے پاس ایسے جملے نہیں ہیں, ان کے لیے ہم یہی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کھوئی ہوئی حیا کو ان کو واپس لوٹا دے. جب حیا چلی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. تو یہاں تو میری بات ان سے ہے کہ جن میں حیا ہے, یا حیا کے کچھ اجزاء موجود ہیں, حیا کا کچھ جز موجود ہے, شرم و حیا اور غیرت کا یہ ان میں اندر عنصر موجود ہوگا, تو انشاءاللہ ہماری باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو اس طرح کے اسباب کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, انشاءاللہ ہے یا نہیں؟ آج بالکل ٹھیک ہے. مگر آپ پردے کی جو بات فرما رہے ہیں, یہاں پر تو حال یہ ہے کہ کالجوں میں یعنی پارک میں بیٹھنا اور اپنے سبجیکٹ لے کر تیاری کر رہے ہیں, اب دوست دوست نہیں کر رہے ہیں, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اور یہ تیاری کر رہے ہیں اپنے ہوم ورک کی, اور یعنی اس کو مایوب نہیں سمجھیں گے, مایوب نہیں. یا جملہ میں آپ کر سکتا ہوں, ہم جس طرح بات کر رہے ہیں نا, تو اس طرح کا جو طبقہ ہوگا نا کہے گا حرج کیا ہے, کیا حرج ہے؟ صحیح بات. اچھا بھائی ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں پارک کے اندر, حرج کیا ہے؟ بات چیت کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ, بری نیت ہے, حرج کیا ہے؟ ہاتھ ملا رہے ہیں ہم, حرج کیا ہے؟ گلے مل رہے ہیں ہم, حرج کیا ہے؟ آ جا رہے ہیں ہم, حرج کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ڈیٹنگ کرتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مستی مذاق کرتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملتے جلتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے کہ آپ راگ لاپیں گے. سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ مسلمان کہ تو جو کر رہا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, حرج یہ ختم ہو گئی بات نا. ایک مسلمان کے لیے میرا خیال یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, اب اس کے بعد حرج کیا ہے تو کوئی ایک مولانا آ کر منع کرتا ہے یا کوئی ایک عام آدمی اگر منع کرتا ہے کہ یہ نہیں کرو تو بولو حرج کیا ہے, اب وہ بول دے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے, تو اب میرا خیال ہے حرج کا سوال اٹھ جائے گا. جی اب رہی بات کہ اچھا بھائی کہاں منع کیا ہے, تو اب حدیثوں کا مطالعہ کریں, قرآن کریم کی آیاتوں کو پڑھ لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بات سامنے سامنے آ جائے گی. بے پردگی میرا موضوع نہیں ہے, لیکن نارملی تو عشق مجازی کی جو بہت بڑی بنیاد ہے اور جو شاید میں کہوں گا کہ اگر بنیاد ہے اور یہ ابتدا ہے تو بے پردگی ہے. اس میں ایک نیت ہماری تھوڑی خراب تھی, اب نیت خراب, یہاں نیت کا تو اعتبار شریعت نہیں رکھا نا. بھائی آپ اگر کسی غیر مرد سے مل رہی ہیں یا آپ کسی غیر عورت سے مل رہے ہیں تو یہاں نیت کا اعتبار نہیں, آپ کی نیت کتنی وہ ہے, نیت تو چھوڑا ہی نہیں گیا ہم کو تو منع کر دیا گیا. بس جہاں نیت پر ہے وہاں غیر مرد کا غیر عورت کو دیکھنا, یہاں پر نیت کا ایک بیان موجود ہے, لیکن مرد کا غیر عورت کو بلا اجازت شرعی دیکھنا وہاں پر نیت کا کتنا حکم ہے, نیت کتنا حکم نہیں ہے, اس کے لیے شرعی رہنمائی لے لیں, اس کے لیے علماء سے رابطہ کر لیں, کال چلائیں. محمد ابن لعنت تاریخ گجراوالا فیضانند جنہ میں خادم تھا، اب کا خادم، اب میں نے اپنے گھر میں مدنی چینل لگایا، اب بہت پیارا مدنی چینل کے چل رہا ہے۔ مدنی مکالمے میں یہی کہنا چاہوں گا، آج صاحب آپ زیارت کراتے رہے، باپا کی زیارت کراتے رہے، اور گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور میرے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی سے آپ بھی توبہ کرے، اس طرح یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اب اس کا ایک اور نقصان کہ عشق مجازی کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں وہ شادیاں عموماً دیر پا نہیں رہتی، ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اور یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اچھا ان میں کوئی سلو کروانے والا بھی نہیں ہوتا نا، کیونکہ انہوں نے تو دنیا سے لڑ کر تو وہ ایک ہوئے، دنیا سے لڑ کر دوستی کی، دنیا سے لڑ کر انہوں نے تعلق قائم کیا، اب جب ان میں لڑائی ہوئی تو دنیا ہے ہی کہاں جو ان کے اندر سلو کروا سکے۔ آپ نے تو اپنے سلو کے راستے خود ہی بند کیے نا، نہ ماں کو اعتماد میں لیا، نہ والد کو اعتماد میں لیا، پہلے تو یہ کہ یہ کام ہی غلط ہوا نا۔ دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بنیاد ڈالے گے ویسے ہی پھل نکلے گا۔ شریعت کے دائرے کو توڑا نا، یعنی سب سے اصل میں جوڑا چلا بھی یوں بھی نہیں نا کہ شریعت کے خلاف فرضی کرتے ہوئے سب سے پہلے ہی آپ نے آپس میں ہی اپنے حساب سے جو لطف لینا تھا وہ لے چکے، تعلقات ہی ایسے قائم کر چکے ہیں نا، کر چکے، شریعت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اب شادی کے بعد امین بھائی دوسرا یہ کہ کیا معاشرے میں بسنے والے کیا کروڑوں مرد اور عورت اسی مصیبت میں مبتلا ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ اچھا آپ کے یونیورسٹی، کالج اور تعلیمی ادارے میں پڑھنے والا ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی اس میں مبتلا ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے یار اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے، کچھ ایک طبقہ ہے نہیں، ایک نارمل آپ کو اچھا خاصا سلجھا ہوا سمجھدار طبقہ ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اس ماحول میں جانا درست ہے، یہاں اس سے میری یہ مراد ہرگز نہیں ہے، میں اس ماحول میں جانے کے درست ہونے کو انڈوس نہیں کر سکتا، نہ یہ شعبہ مفتیان کرام کا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کے ماحول میں صبح سے شام تک کا وقت گزارتے ہیں کیا وہ اس طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں؟ نہیں، ان میں بھی ایک تعداد ہے جو اپنے کام سے کام رکھتی آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔ ان کی ایک اپنی لائف، ان کی اپنی زندگی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکے ہیں، غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اگر وہ شرعی تقاضے پورے کر کے جاب کرتے ہیں، جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں بھی شرعی تقاضے پورے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نے شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں، تو یہ اسی جگہ پر کیسے جائیں گے اور وہاں جا کر کیسے اس طرح مبتلا ہو جائیں گے؟ اور اللہ کی رضا کے لیے جو اس طرح کی چیزوں پر غور کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جو اس سے جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں، اس کے ماحول بڑا عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کے ہمارے پاس ایک تاثرات ہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنا کچھ تجربہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، تو جی بتائیے، یہ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا بچوں کی شادی میں تھوڑا جلدی کیا کرو، کون کالج سے آ رہا ہے اور کون ڈیٹ سے، جو ڈرائیور ہیں وہ سب جانتے ہیں، یہ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے، رکشے کے پیچھے جیسے گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں، تو رکشے والے نے یہ جو ہے پیغام لکھا رکشے کے پیچھے۔ اچھا وہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ سمجھا نہیں، یہ تو آپ کو تو کئی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، بے پردہ لڑکیاں برقع پہن کر ڈیٹوں پہ جانے کے واقعات ملیں گے آپ کو۔ اور میں انتظامیہ سے عرض کروں گا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر آزاد کیا ہوا ہے، یہاں اسلامی قانون کی بالادستی کا ہونا، یہ کوئی اس میں دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اس ملک کے کن کن پارکوں میں اور کن کن علاقوں میں کن کن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ناجائز طریقے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹس لگتی ہیں، اور اس کے لیے پارک انتظامیہ یا وہاں کی انتظامیہ کتنی انوالو ہوتی ہیں، کتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، خدا را ان کو روکنے کے لیے انتظامیہ اپنا جو بھی ان کا جو ایک اثر ہے اس کو استعمال کریں، ان چیزوں کو روکیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام، ہمارا دین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، ہماری جو قومی تہذیب ہے وہ بھی ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں ایک پردے کا رجحان ہے اور انشاءاللہ رہے گا، لیکن جو یہ جو چلا ہے نا مصیبت جو چلی ہے اور جس انداز پر یہ پارکوں کے اندر, میں تو تمام پارکس تمام کا تو میں نہیں کہتا کہ ہر پارک کے اندر ایسا ہو رہا ہوگا, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت اتھینٹیکیٹ میں بات کر رہا ہوں, بہت اتھینٹیکیٹ بات کر رہا ہوں کہ مہربانی کریں اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دیکھیں, اسپیشلی بیٹی کے ماں باپ, بیٹی کے مطلب یہ بہنوں والے بیٹیوں والے, یہ دیکھیں کہ اس کے آنے اور جانے کے ٹائم کہاں ہے, وہ کہاں ہے, کدھر ہے, کس سے مل رہی ہے, کدھر آ رہی ہے, کدھر جا رہی ہے. یہ نہیں کہ اولاد کے اوپر شک ہے جناب آزاد چھوڑ دو, یوں پیچھے پیچھے مت پڑے رہو. معاشرہ خراب ہے, ماحول خراب ہے, مسائل بہت ہیں, تھوڑے بہت چیزیں دلا کر, پیسے دے کر, کچھ کھلا پلا کر, مطلب کہ وہ مطلب لوگوں کی سوچیں اچھی نہیں ہیں. اگر دینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اے میری مدنی چینل پر بیٹھی ہوئی اسلامی بہنوں اور مجھے سوشل میڈیا پر دیکھنے والی میری اسلامی بہنوں, تمہارا یہ بھائی تمہیں سمجھا رہا ہے, خدا کا واسطہ کسی بھی غیر مرد سے تعلق مت رکھو, کسی غیر لڑکے غیر مرد لڑکے سے دوستی مت رکھو, وہ سانپ ہے تمہیں ڈس لے گا. اللہ, ایک بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے, اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نوجوان اسلامی بھائیوں, آپ کا بھائی آپ کو مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھا رہا ہے, خدا را کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ دوستی مت کرو, اس کی دوستی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے, تمہیں گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے, تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا منہ دکھا سکتی ہے. آپ سوچو کہ جو شادی سے پہلے غیر لڑکے سے دوستی کر رہی ہے وہ لڑکی کی سوچ اچھی نہیں ہو سکتی, اور جو شادی سے پہلے غیر لڑکی سے دوستی کر رہا ہے اور اس سے غلط طریقے سے مل رہا ہے اس کی سوچ اچھی نہیں ہو سکتی. وہ شادی کے بعد خدا نہ کرتا کس طرح آپ اس پر اعتماد کرو گے, آپ کو شادی کے بعد تو شک نہیں ہوگا, بالکل آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے. میری بات مانیں, آپ کا بھائی دعوت اسلام کے مبلغ آپ کو ایک اپنا درد دل آپ کے پاس رکھ رہا ہے, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے, ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے, ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. آپ اپنے ماں باپ سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں کیا آپ کے ماں باپ کو شرمندگی ہوگی؟ ذرا سوچئے کہ یہ کام آپ اپنے رب سے چھپ کر نہیں کر سکتے, آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے, اور رب پکڑنے پر قادر ہے, ہمارا رب ہمیں مہلت دے رہا ہے. جو بھی اس چیزوں میں مبتلا ہے نا, یہ سوچے گا آپ کا رب آپ کو مہلت دے رہا ہے. آپ کا یہ غلط طریقے سے ایک دوسرے سے ملنا, اگر یہ کسی نے فوٹو لے لیا چڑھا دیا, مجھے بتائیے آپ کو رسوائی ہوگی؟ کیوں رسوائی ہوگی؟ کیونکہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ چپ کر کام کر رہے ہیں. چپ کر کیا, کھل کر بھی کریں گے تب ہی پھنس جائیں گے آپ. جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے چپ کر کرے یا کھل کر کرے. ہو ہی رہی نہیں آج کل تو, یہ ہو رہا ہے. مطلب میں آپ کو ڈرا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. خود یہ لڑکا بیٹھ کر آپ اس پر اعتماد کریے, اعتماد کے لائق نہیں ہے لڑکا. صحیح, یہ دنیا سے چھپ کر آپ سے دوستی کر کے جو بیٹھا ہوا, یہ اعتماد کے لائق نہیں ہے یہ لڑکا. میری بات سمجھو میری اسلامی بہنوں, اور یہ لڑکی اس پر بھی اعتماد مت کرو کہ یہ کیوں آئی. جو اپنے اتنی زندگی بھر اس کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہی ہے اور اس مطلب کے نفسانی اس بھاؤ میں بہ گئی ہے, اس سے کیوں آپ اعتماد کرو گے؟ اللہ اکبر, یہ میں بہت کھل کر بات کر رہا ہوں آپ سے, اور اگر میری بات زمینی حقائق کے خلاف ہے اب فون اٹھائیں, کال کریں. الحمدللہ حاضر ہوں, میں بیٹھا ہوا بات سنوں گا میں آپ کے, اللہ نے چاہ دو. اور جہاں میری غلطی ہوگی انشاءاللہ میں رجوع کروں گا. میری بھول مجھے بتائیں, میری غلطی بتائیں, مجھے بتائیں کہ بھائی تم غلط بات کر رہے ہو, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بات اگر شرم درست ہوئی تو مجھے آپ لمحہ بھی نہیں پائیں گے کہ میں ٹال مٹور سے کام لوں گا. انشاءاللہ میں معافی مانگوں گا, کیا بات, میں رجوع لاؤں گا. لیکن مجھے ہمدردی ہے میرے بھائی بہنوں سے, میرا آپ سے اسلامی رشتہ ہے. ان نمل مینون اخوتون, مسلمان بھائی بھائی ہیں. کیا بات, میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں, اور میری ذمہ داری ہے دعوت اسلامی کا ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے کہ میں آپ تک یہ ساری چیزیں بتاؤں. اور آپ کو اگر میری بات درست ہے تو آپ شکریہ ادا کرنا چاہیے, کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے دوستی مت کرے سانپ ڈس لے گا, تو آپ شکریہ ادا کرو گے. مہربانی کریں, ختم کریں. اگر آج تک تھا ختم کریں, اللہ کی رضا کے لیے ختم کریں, اپنے ماں باپ کی خوشیوں کے لیے ختم کریں. ماں باپ بچیوں کے چکر میں ماں باپ پریشان ہو گئے, کہ اب اس کو کیسے بچائیں. باپ بیٹوں کے چکر میں ماں باپ پریشان ہو گئے, اب اس کو کیسے بچائیں. خاندان نہیں سمجھ پا رہی, یہ نہیں سمجھ پا رہی, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ابھی آپ کو ہو سکتا ہے میری ابھی بھی کوئی بات ہو سکتا ہے بات ہو گئے سمجھ میں نہ آئے, لیکن چلیں اللہ آپ کو ابھی سمجھ نصیب کر دے. اور میں کیوں یہ تمنا کروں کہ آگے جا کر آپ کو پچھتاوا اور سمجھ آ جائے. اللہ کرے ابھی آپ کی سمجھ آ جائے اور آگے پچھتانے کی آپ کو نوبت نہ آنی پڑے, ورنہ پھر پچھتائے کیا ہو جب چیریاں چگ گئی کھیت. اپنے ہاتھ کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہوتا, خود کا ادارہ علاج ہے نیست. مہربانی کریں, ہمیں کال بھی کریں, ہمیں میسج بھی کریں, اور آپ دیکھیں کہ ہم جو آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کتنی مت امپورٹنٹ. میں تو جتنی بھی پارک انتظامیہ ہے یا اس طرح کے جو ایریاز کے جو انتظامیہ ہے, ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ خدا را واسطہ رحم کرو, اور ان چیزوں کو جو بھی شرعی اور قانونی طریقے کار ہے روکنے کی کوشش کریں. ڈرے چیز سے کہ ان کی جگہ پہ کل برکے میں کوئی تمہاری بہن یا تمہاری بیٹی اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور اندر کا ایک ملازم ان سے بھی پیسے لے کر ان کے ڈیٹے لگوا رہا ہو. میں یہ ہے, میں کیا کہتے ہیں یہاں تو یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, غلط تو نہیں کہہ رہا نا. یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ کہ اگر بعض پارکس میں یہ بھی ہے نظام کہ وہ بغیر فیملی کے نہیں جانے دیتے, تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ آپس میں ایک دوسرے کا غلط رشتہ بتا کر بھی اندر جاتے ہیں, کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کو کسی کے بچے کو گود میں لے چلے جاتے ہیں, کالج میں, پارک میں, شاپنگ سینٹر میں, جہاں جہاں بھی سنیما گھروں میں بدقسمت لوگ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے, ایک تو گئے غلط, دیکھا غلط, سارا غلط, خدا نہ کہتا وہیں موت آ جائے, وہیں خدا نہ کہتا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, تو یار یہ موت کیسی. یہی لڑکا لڑکی ڈیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں ناجائز تعلقات جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں دونوں کی روح قبض ہو جائے اور دونوں کی لاشیں ملے ہی سال میں, نہ ماں زندگی بھر روتی رہے گی کہ میری بیٹی کن کاموں میں پڑی ہوئی تھی, باپ روتا رہے گا میرا بیٹا کن کاموں میں ملا. رسوائی کتنی ہے, دنیا کی رسوائی کا سوچو اور آخرت کا معاملہ تو اس سے جدا ہے. ڈرا رہا ہوں, اللہ ڈر نصیب کر دے. آمین آمین. کال چلائیے. مدنی مکالمہ جو چل رہا ہے, ماشاءاللہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. محمد اختر اتاری ضلع کشاب سے جی, نگران شورا سے جی. اس کے مجازی پر یہی کہنا چاہوں گا, یہ جو لڑکیاں لڑکے آپس میں بات کرتے ہیں, تو لڑکیاں کے پاس موبائل سیل ہوتے ہیں, تو ان کو مثلا اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر والوں چھپ کے باتیں کر رہی ہیں, یہ اپنے بستر میں پڑی ہوتی ہیں, میسج کر رہی ہوتی ہیں, لڑکوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. خدایا حاجی صاحب کو یہ بول رہے ہیں, نگران شورا ہمارے ماشاءاللہ پیارے حاجی صاحب ہیں, ان کو بول رہے ہیں کہ ان کو کچھ ہدایت کر دیں, ان کے اوپر ایک خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی کچھ حضرت صاحب سے دعا کروائی جائے, اور کچھ حاجی صاحب کو بولے کہ ان کے لیے خصوصی کچھ بیان کر دے, جیسے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے بیان کیا ہے, یہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, تو بیٹی کو بھی کیسا ہونا چاہیے بیان ہے, لیکن خصوصی ایک کالج اور یونیورسٹیوں کی لڑکیوں کے لیے ایک بیان اچھا سا جو ہے نا بھی کر دیں, اور بے حساب بخشش کی دعا حاجی صاحب سے. اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ کا درد سنا ہمارا مدی چینل کے ناظرین نے, اور ان مطلب بیٹیوں نے بھی, ان بہنوں نے بھی سنا ہوگا کہ جو خدا نہ خاصا ان چیزوں میں, اس وبا میں, اس مصیبت میں مبتلا ہیں, دنیا کی لذتوں نے برباد کیا ہوا ہے, وقتی لذتیں ہیں. کسی بزرگ کا قول ہے کہ لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت ختم ہو جائے گناہ رہ جائے گا. اللہ. اور تکلیف کے سبب نیکی مت چھوڑ, کہ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی رہ جائے گا. کیا بات, سبحان اللہ. آئیے ایک ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے بھی اپنے کچھ تجربات بیان کیے ہیں, اس کو بھی دیکھتے ہیں. جو عشق دنیاوی ہے وہ صرف جسم کے عشق ہوتا ہے, باقی اور کوئی عشق نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ایک چیز کی جو افراد ہو جاتی ہے اس سے دل بھر جاتا ہے. لڑکی جو ہوتی ہے بڑی کریزی ہوتی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا شوہر ملے, اچھے سے اچھا دوست ملے. لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں کسی طریقے سے اپنے قابو میں کروں. تو قابو میں کرنے کے لیے بہت ساری ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر, چلو آج پکچر چلے, چلو بازار جائیں, کپڑے خرید کے دیے, اور جو بہت ہی چلاک لڑکی ہوئے گی وہ سنارے کے پاس لے جائے گی, وہ چوری کرے گا, بدماشی کرے گا, اس کو لے کے دے گا. جب یہ ساری چیزیں اس کی ہو جائیں گی تو بولیں گے لڑکا تو بہت پیسے والا ہے, ہر چیز لے کے آتا ہے. شادی ہو گئی, اب شادی ہو گئی تو پیسہ کہاں سے آتا ہے, وہاں سے ان کا آپس میں نفرت شروع ہو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی ختم ہو جاتی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک نہیں ہزاروں دیکھے, کورٹ کے اندر جو یہ ڈائیورسز ہوتی ہے, مجھ سے جو پوچھتے تھے میں ایک ہی بات کرتا ہوں, شادی ہوئی 2 مہینے 3 مہینے جو پیسے سلامی میں یا اس میں اس کو ملے وہ خرچ ہو گئے, صبح سے لے کے شام تک وہ نوکری پہ رہتا ہے, جب گھر آتا ہے تو اس کو تو کہے گی نا چلو میرے کو لے کے چلو, اب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے کہاں سے دیں, ادھر سے قرضدار آ جاتے ہیں, قرضہ دیو, وہ سب کو دینا پڑتا ہے اس کو. یہاں سے بھی ان کے آپس میں گڑبڑ شروع ہوتی ہے, اس طرح سے وہ ڈائیورس ہوتی ہے. ایک اور جو طریقہ جو ڈائیورس کا ایک اور راستہ جو میں نے آبزرو کیا ہے, چونکہ لڑکی جوان ہوتی ہے اس کے دل میں بھی امنگ آتی ہے کہ میرا بھی کوئی دوست ہو, اس طریقے سے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وکیلوں کے پاس آتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم کچھ جب میں 16-17 سال کا تھا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ عورت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ٹی وی آنے لگا, ٹی وی کے آنے کے میں یہ دیکھا کہ ٹی وی کے اندر لڑکی بھاگ رہی ہے, لڑکا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, پھر اس کو پکڑ کے ادھر لے جا رہا ہے. اس سے انسان کے جذبات جو ابھرتے ہیں, لڑکی کی جذبات بھی ابھرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ جو انگلینڈ کے اندر جائیں, وہاں پر جو ہے کوئنس کا راج ہے, باپ کا کوئی راج نہیں اس کے اوپر. وہاں پر لڑکی یا لڑکا جو ہوتا ہے پراپرٹی آف دی کوئن, یعنی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کچھ بولیں گے, وہ فون کرے گا یا فون کرے گی پولیس آ جائے گی. اسلام کے اندر حجاب رکھا ہوا ہے. یہ جو آج کل بے پردگی ہو گئی ہے, یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کا ہے. ہر لڑکی جو اس کے ہاتھ میں چل رہی ہے اور موبائل پہ یوں کرتی جا رہی ہے. اور دیش انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا, یہ سب سے بڑی خراب چیز ہے. اس نے پورے معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ ساری چیزیں جب ملا, یہ معاشرہ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس کے اندر ادھر ادھر زیادہ کرپشن, میں کہتا ہوں نہیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے مضافات میں یہاں پر زیادہ کرپشن, ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا, لڑکیاں باہر نکل جاتی ہیں. مشاہدہ ہوا ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے دو, ایک لڑکی ایک کوئی امپلائی تھا وہ بیٹھے, وہ آئے دونوں لڑ رہے آپس میں, تم سے بات کرتی ہے تو یہ کرتی ہے تم وہ کرتی ہے, مٹن لگ دے دو, چکن کا دے دو, یہ وہ. میں نے کہا دیکھو اس کو یاد کاٹے گی بری طرح کاٹے گی. وہ سب کو لیا, تھوڑا تھوڑا کھایا, پھر اس کو پارسل کر دو. میں نے کہا اچھا آئندہ میں بات نہیں کروں گی. پھر میں ایک کیس کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, ہائی کورٹ کی بات ہے, لڑکی کے ماں باپ نے کیس داخل کیا کہ میری لڑکی کو بھگا کے لے گیا, وہاں سے اس کو پکڑ کے لے آئے, لڑکی کپل کو لے کے آ گئے. لڑکی نے ماں باپ کو دیکھا, اتنی سخت نہیں تھی, کچھ اس کے ساتھ اچھا ہی نہیں ہوا ہوگا, کہ میں ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. لڑکی والوں کے بھی ماں باپ آ گئے, جیسا ہم نے کہا کہ ادھر جا کے بیٹھ, بولے میں نہیں جاؤں گی. لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, جیسا بولے ہاں بھائی کیا ہوا آپ کیسے, یہ لڑکی سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ مطلب میں اسے پیار کرتا ہوں, میں یہ میری بیوی ہے, میں اسے شادی کی ہے. تو کہتے ہیں بھائی تمہارا پیار ہوا کیسا, تم کرتے کیا ہو؟ بولا میں بس کنڈکٹر ہوں. لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی, کیوں تو ماں باپ کے پاس ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. 10-20% جو صحیح رہتے ہیں, باقی زیادہ تر یہ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ بچوں کو, بوڑھوں کو, بڑوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے گوشت کا ایک لوتھڑا تھے, وہ ماں جس نے ان کو اپنا دودھ پلایا, اس کے دل پہ کیا گزرے گی اگر تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے. مدنی چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے, اور اس پہ عمل کرانا بھی ہم بزرگ اپنے گھر والوں کو, اپنے محلے والوں کو اس چیز سے روشناس کریں. اس صادق ہدایت اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے کئی باتیں بہت مفید اور اچھی کی, اور اب میں اگر یہ سید صادق ہدایت اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ مدنی چینل پر, تو ایک ایس ایچ او صاحب بھی ہیں جن کا بھی ہم کچھ دیر بعد انشاءاللہ آپ کو ان کا بھی تاثرہ سنائیں گے دکھائیں گے, اگر یہ ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو برا کہنے والوں کی تو ایک تعداد ہے, یار وہ غلط رہا ہے, معاشرہ غلط ہو گیا, تباہی ہو گئی, پہلے ہم ایسا نہیں تھا, پہلے ایسا نہیں تھا, ہم تو ایسے نہیں تھے, ہم کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, خود بھی فرما یہ ہو گیا. جیسے یہ اپنا گھر 18-19 سال کی عمر کا اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اس کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے طور پر کیا کردار ادا کیا, اپنی فیملی کو اس سے بچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ آج میڈیا کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے آنے والی تباہی کا اگر میں کہوں کہ شاید میجورٹی لوگ رونا روتے ہیں, لیکن ہے کوئی جو اس کو آف کر دے؟ ہے کوئی جو اس کو بند کر دے؟ آج ایجوکیشن سیکٹر میں آنے والی تباہیوں کا شاید میں کہوں کہ کروڑوں لوگ رونا روتے ہیں, مجبوری ہے، پریشانی ہے، بے بسی ہے، جانا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، سارے اپنے کو مطلب یہ افسانے سنائیں گے، لیکن ان کے اس میں ہونے والی جو گندگیاں ہیں، جہاں جہاں ہیں جو گندگیاں ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں لوگ، ہاں لڑتے نہیں ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اس سے بچنے سے روکنے کے لیے ہم نے کیا معاشرے میں کردار ادا کیا؟ آج دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے کردار ادا کرنے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے اویئرنیس دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ یہ جان لے گا بے حیائی اور اس طرح کی حرکتیں ہمارا ایمان لے سکتی ہیں، اس کو روکنے اس کو بچانے کے لیے ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں، کون سی اس پہ قانون سازی ہو جائے گی، اس پہ کون سا ایسا مطلب کہ اصول قائم کیا جائے گا کہ جو اس طرح مرد اور عورت، لڑکا لڑکی ہمیں غلط طریقے پر، ناجائز طریقے پر اور غیر شرعی طریقے پر ملیں گے تو ان کے بارے میں یہ یہ یہ یہ ہوگا، قانون میرے علم میں نہیں ہے، اگر قانون ایسا ہے تو قانون ہے تو اس پر عمل درآمد امپلیمنٹ کا ہے۔ دیکھیں شریعت کے بھی اپنے اصول تو قانون تو موجود ہیں، شریعت نے بھی اس قانون کے خلاف چلنے والوں کے لیے اپنے ہی اسلام و دین نے سزائیں بھی رکھی ہیں، اگرچہ بدقسمتی کے ساتھ ان سزاؤں کا کہیں نفاذ مطلب صحیح معنوں میں نظر نہیں آتا، لیکن ہے تو صحیح نا، بالکل سزائیں بھی لوگوں کو جرائم سے روکتی ہیں، ڈر لوگوں کو جرائم سے روکتا ہے، ہم ڈر ہی ختم کر دیں گے اور الٹی آزادیاں دے دیں گے اور پھر میڈیا کے ذریعے اشتعال الگ، ابھارنا الگ، بہکانا الگ، یہ سارے مسائل الگ، اور پھر جب یہ چیزیں میڈیا پر ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے پیدا ہو جائے یا موبائل فون کی اسکرین کے ذریعے چیزیں پیدا ہو جائے تو اس کی اویلیبلٹی جو ہے دستیابی، اس کے لیے ادارے اور اس کے لیے جگہیں الگ، اور اس کے لیے تھوڑا بہت جیب میں پیسہ الگ، جب سب ہے ہی پرووائڈ کر دیا گیا ہے تو پھر کیا، یعنی رات کو آپ سوتے ہو تو جب چولہا بند کرتے ہو کہ آگ نہ لگ جائے تو یہ ایسا ٹی وی کیوں نہیں بند کر دیتے ہو جس سے ہماری حیا کا جنازہ اٹھ رہا ہے؟ کون دیکھتا ہے صرف کہ کہوں کہ جو بس 100% اسلامک اور دینی سلسلے ہوں اور ہمارے اخلاق کو درست کرنے والی چیزیں ہوں، کتنے لوگ ہیں نہ ہونے کے برابر۔ اللہ ہمارے مدنی چلن کو سلامت رکھے، آمین آمین، کچھ کورس مسلسل لے لیں، بالکل۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نمبر ایک تو یہ فرما دیں کہ جو آپ نے ایک بیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا تھا، میرے خیال میں وہ آپ کی زبان سے اگر اس موقع پہ ہو تو مدینہ مدینہ۔ نمبر دو یہ کہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اختلاط بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ اور تیسری اور آخری یہ عرض کہ دعوت اسلامی کے مل انداز کی کیا کہنے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس زمانے میں جس موقع پہ ہوتی ہے اسی کے بارے میں سلسلہ کرتے ہیں، اسی کے بارے میں کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے وہ نوجوان کا واقعہ یاد ہے، اس لیے میں صرف قرآن کریم کی آیات اور اس کا ایک اشارہ کر کے نکل گیا تاکہ وقت کی قلت کو میں سنبھال سکوں، اس وجہ سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کس طرح خود کو بچایا جائے، تقوی کا لباس پہنے بغیر اس وبا سے اور اس بے حیائی کی ہوا سے خود کو کیسے بچائیں گے آپ؟ یار سردی آئی ہے تو آپ نے لباس بدلا نا یار، بالکل سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ پہن سکتے ہو یار، اس بے حیائی سے بچنے کے لیے تقوی کا لباس نہیں پہن سکتے ہم۔ اللہ نصیب کرے یار، آمین آمین، اللہ نصیب کرے۔ یہ سردی جان لے لے گی، بے حیائی کی عادتیں ایمان لے سکتی ہیں، اللہ ایمان کی سلامتی کے سوچ عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، سیدھی سی بات یہ کہ گناہوں کی عادت یہ ایمان کو برباد کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی مدنی مکالمہ دیکھ رہا تھا، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا، اور حاجی مانا تعلیم نے جو ترغیب دلائی، میں انشاءاللہ ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی ان کی ترغیب دلانے کی وجہ سے میرے موبائل میں کم و بیش 8 سے 10 لڑکیاں کی نمبر تھی جو میں نے ہاتھوں ہاتھ ڈیلیٹ کر دی، اور میں حاجی مانا تعلیم سے بالخصوص اپنے لیے مغفرت کی دعا، اس گناہوں سے بچتے ہوئے استقامت کی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا کرے، اور اس عمل کے صدقے میں اللہ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور آپ کے صدقے ہمارے بھی بے حساب مغفرت ہو جائے، اور آپ کے اس عمل کو اختیار کرنے کی اس وقت ہمارے مدنی چینل کے اور آگے دیکھنے والوں کی رہنمائی ہوتی رہے آپ کا یہ عمل کہ بس یہ ختم خلاص. اسلامی بہنیں ٹیکسٹ میسج بھیج سکتی ہیں, آپ کو آڈیو تو ہم نہیں چلائیں گے, اب ٹیکسٹ میسج بھیجیں, ایس ایم ایس کریں آپ, اب واٹس ایپ پر تحریری میسج بھیج دیجئے کہ آج سے ہم مطلب کہ غیر اجنبی لڑکوں سے دوستیاں یا تعلقات تھے یا خدا نہ خاصا ان سے ملنا جلنا یا آنا جانا تھا یہ ختم. ایک اور بات بتا دوں, اس میں بہت تباہیاں آ رہی ہیں رشتہ داروں میں. اگر آپ جو بدکاریوں کی اگر پرسنٹیج دنیا میں نکالیں گے تو اس میں آپ کو جو مین پرسنٹیج نظر آئے گی وہ رشتہ داروں میں زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, کیونکہ اپروچ ایزی ہے, ملنا ریگولر ہو جاتا ہے. اس میں خالہ ذات, پھوپھی ذات, مامو ذات, چچا ذات, یہ جو قریب قریب کے جو رشتے کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں نا, جو ایک دوسرے کو اپنا بھائی بہن سمجھتے ہیں, ان میں اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا پھر یہ لڑکا اور لڑکی کی جو دوستی ہے نا ان کی آپس کی, یہی ان کو دوسرے لڑکوں کے دوستوں کی طرف لے کے چلتی ہے کہ یہ چچا ذات بھائی اس کو کہتی ہیں مگر اس بھائی کے دوست بھائی نہیں بنتے, اور پھر خدا نہ خاصا گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ پھوپھی ذات بہن ہے تو اس کے جناب دوستوں سے اس کا تعارف ہو گیا, تو یہ میری پھوپھی ذات بہن ہے, تو آپ جی بھائی جان کیسے ہیں, اور آپ ٹھیک ہیں, جی آپ ٹھیک ہیں, جی بہن آپ کیسی ہو, جی آپ ٹھیک ہیں, جی بہن اچھا اچھا اچھا اچھا. ارے بھائی یہ بھائی بہنوں کے کیوں چکر میں پڑ گئے ہو, یہ مذاق مستیاں ختم کریں, یہ دھوکے دینا بند کریں. یہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں, لوگوں کو فریب دیتے ہیں, اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھر کر تسکین حاصل کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. آپ اپنی گندی سوچ کو خدا را واسطہ سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے سامنے بے پردہ عورت کو بٹھا کر اس کی بے پردگی کے ساتھ اس کو دیکھ کر آپ اپنی گندی طبیعت اور گندی ذہنیت کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کوئی ایسا کوئی مذہبی آدمی بولتا ہے نا تو پھر آپ منہ پھاڑ کر اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں, کیونکہ آپ کی اس گندی تسکین کو وہ ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے. صحیح. اور شریعت و دین کی بات کر کر آپ کو لگام دینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ بوکھلا جاتے ہو, اور بوکھلا کر وہ کلام کرتے ہو جو کلام انتہائی شریعت کے خلاف ہوا کرتا ہے. اس لیے ان حرکتوں کو پہچانیں, اور یہ مطلب کہ اس میں فیشن نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, طرح طرح کے فیشن نے کردار ادا کیا ہے. پتہ نہیں پہلے تو وہ نہیں وہ بنتی تھی کوئی سال بھر کی, کوئی دنیا کی کوئی بڑی وہ خوبصورت بنتی تھی, اس طرح کی خبریں چلتی تھی یہ وہ, تو اب تو پتہ نہیں کہاں کا یہ سارا معاشرہ نکل گیا ہوگا. اور وہ مطلب لباس کی نمائش کے لیے تو نئے نئے لوگ وہ سب اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. پہلے لڑکیاں یہ شوبز میں جاتی تھی نا تو ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا, جی, اور کہتے تھے کہ یار یہ شریف گھرانے کے لڑکیوں کا کام نہیں ہے. نہیں, اور اب یہ شوبیز کی لائن جو ہے یہ اتنی گلیمرائز مورنائز, اور اس میں اتنا پیسہ, اور پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اتنا اس کو مطلب کہ وہ بنا دیا گیا ہے کہ اب بے حیائی کرنے میں فخر ہے. بے حیائی جتنی زیادہ بے حیائی کرتی ہوگی, جتنی زیادہ بے غیرتی کرتی ہوگی, جتنی زیادہ یہ بے پردگی کرتی ہوگی, جتنی زیادہ اس طرح یہ غیر مردوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوگی, اور اس میں جو اس کو شہرت ملی ہوئی ہوگی, یہ جناب یہ اس کا وہ لوگ تعریفیں کرنے والے مل جائیں گے. اسی طرح ایسا مرد ہوگا جو ایسی حرکتیں کرتا اس کی تعریفیں کرنے والے مل جائیں گے. یعنی شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب معاشرہ کتنا تباہ ہوگا ہمارا, کتنی تباہی و بربادی آ رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی, واضح نافرمانی, اور ایسی نافرمانی کہ جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہوتی ہیں, نسب برباد ہو رہے ہیں, بچیوں کی عفت و بچیوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں, لڑکوں کا کردار برباد ہو رہا ہے. اتنی گندی عادتیں آ گئی, اتنی زبردست اللہ کی نافرمانی. آج ہمارے معاشرے میں ایسی نافرمانی کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, ان کا اسٹیٹس دیا جائے گا, ان کی جناب مطلب کہ ان کے لائکس بہت زیادہ ہوں گے, تو ان کو فالوورس ان کے بہت زیادہ ہوں گے, ان کے دیکھنے والے بہت زیادہ ہوں گے, اور یہ کہیں آ جائیں اپنی بے حیائی کا منظر دکھانے اور چرچا کرنے کے لیے, تو یہ مسلمان جو اپنے اتنا ایمان میں کمزور ہو گیا کہ یہ ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے, گرتا پڑتا ہے کہ وہ بھی جہنم کی طرف دوڑ رہے تو میں بھی جہنم کی طرف دوڑوں. ارے خدا کا خوف کریں, کیا ہو گیا اے والدین, تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے اولادوں کو لگام دو, اور آپ خود اپنے گھر کے اس ٹی وی پر آنے والے جس پر آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کیا کیا دیکھتے ہیں, کیا کیا سنتے ہیں, اور اس موبائل فون کے ذریعے کیا کیا دیکھتے ہیں, کیا کیا سنتے ہیں, اس کا اندازہ کریں. اسکول میں, اداروں میں, آفیسز میں کیا کیا دیکھا سنا جاتا ہے, اس پر اندازہ کریں. خدارہ معاشرے کے جو مین افراد ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آواز دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے, جو کچھ کر سکتے ہیں, خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس بے حیائی کو روکو اور اس بے اس بدتمیزی والے معاملے کو روکیں. عورت کو عورت کہا جاتا ہے کہ عورت چھپانے کی شے, اس کا معنی یہ ہے کہ چھپانے کی شے, اس کا جو قرآنی حکم ہے, حدیث میں جو حکم ہے, اس کے مطابق عورت ڈھل جائے. اے میری اسلامی بہنوں, ڈھل جاؤ, یہی تمہاری عزت ہے, یہی تمہارا اصل مقام ہے. اور اے مردو, آپ بھی مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں, اور کل للمؤمنین, اے کل للمؤمنات, کل للمؤمنات یغضن من ابصارہن, جی نا, من ابصارہن, من ابصارہن, من ابصارہن. اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. سورہ احزاب میں دیکھیں پردے کا حکم ملے گا, سورہ نور میں دیکھیں تو آپ کو عفت اور بہت ساری اس طرح کی چیزوں کا حکم ملے گا, سورہ نساء پڑھے اس میں ملے گا. امہات المومنین کیسی تھی, صحابیات کا حال دیکھیے, صالحات کا حال دیکھیے, میرے غوث پاک کے والدہ کا معاملہ سن لیجیے, جتنی بھی ولیہ گزری ان کا معاملہ سن لیجیے. کہ ایک بزرگ کے یہاں مطلب کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ دعائیں کرے تھے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی, وہ اپنی ماں کے چادر کا دوپٹے کا دھاگا لے کر اللہ کے حضور دعا کر دیا, اللہ یہ اس عورت کی چادر کا دھاگا جس کی چادر کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا, مولا بارش برسا دے, اللہ اس کے وسیلے سے بارش ہوئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات, آج دوپٹے چلے گئے, ہم پردہ کرتے تھے, مدنی برقعہ کرتے تھے, تو نہیں جناب اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. کیا ہوا, مدنی برقعے گئے, پردے گئے, حجاب گئے, دوپٹے گئے, چادریں گئیں, سب کچھ گیا, ہاتھ ملانا شروع ہو گئے. بھائی منع کر رہے, بھائی نہیں ملو تو ملنا شروع ہوا, ہاتھ نہیں ملاؤ ہاتھ ملانا شروع ہوا, اب گلے ملنا شروع ہو گئے, پھر آگے اور تباہی شروع ہو گئے. کیا یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں, میں پہلی بار بھی نہیں کہہ رہا, نہ کوئی ایسے درد رکھنے والے مطلب کہ مبلغین, اسلام و دین کی دعوت دینے والے, یہ کوئی پہلی بار کہہ رہے ہوں گے, مگر اللہ کرے دل میں اتر جائے ہماری بات. آمین. کال چلائیے. ہمارا نگران شروع کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بھی مدنی ماحول سے پہلے ہی میں ایک لڑکی سے عشق مزاجی والا معاملہ کا تھا, تو آج ہم لوگوں کا رشتہ یعنی جو ہے یہ پکا ہوا ہے, تو آپ ہمارے کہ یہ ایسے رشتے زیادہ تر چل نہیں پاتے, تو آپ کی بارگاہ میں دعا فرمائے آپ کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کہہ رہے وہ رشتہ ہو گیا, آپ کیا کریں, آپ فرما رہے ہیں نہیں چل سکتے. نہیں, ہو گیا, جو ماضی میں گناہ ہوئے اسے توبہ کر لیجئے. آگے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت کے رشتے قائم ہیں, شادی شدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں محبتیں, پیار و اتفاق عطا فرمائے. دیکھو متا معاذ اللہ کو ہم بدعا دینے کے لیے یا برا کہنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن توبہ کر لیجئے اگر گناہ کیے ہیں تو. ایڈوکیٹ صاحب نے ایک بات کہی کہ عموماً لالچ کے چکر میں عورتیں, لڑکیاں جو ہیں لالچ کے چکر میں بھی یہ اس معاملات کو شروع کرتی ہیں, اور بعد میں جو رشتے ختم ہوتے ہیں لالچ کی وجہ سے شروع ہوا اور پھر بعد میں نہ ملا تو پھر وہ شادی ہونے کے بعد بھی شادی ٹوٹی. تو خالی لالچ کو نہیں ہوتا ہے, عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے تئیں سوچ لیتی ہے کہ میری شادی اب گھر والے کب کریں گے, میری باری کب آئے گی, اپنے تئیں بس اپنی پسند لو اور شادی کرنے والی کرو, چاہے وہ کورٹ میریج ہوتی ہے یا کسی طریقے سے بھی ہوتی ہے, گناہ سے شروع ہو گناہ پر ختم ہو, اس سے کوئی غرض نہیں, بس شادی ہونی چاہیے. نہیں, شادی بھی تو مہنگی ہو گئی ہے نا, اور پھر ایک کلچر بڑا ہے کہ بڑی عمر میں شادیاں کرنی ہیں. اچھا لڑکوں کو شادی کرانے کا بولو تو وہ بیچارے شادی نہیں کر پاتے, کہ کوئی چھوٹے موٹے خرچے میں شادی ہوتی نہیں ہے. صحیح بات, ان کو تو اتنا لاکھوں لاکھ روپے ان کو جمع کرنا ہے, لاکھوں لاکھ روپے لڑکی کے باپ کو جمع کرنا ہے. اے میرے معاشرے کے اثر رکھنے والے لوگوں, ہمارے معاشرے میں شادیاں سستیاں کروا دو, مہربانی کرو, یعنی کچھ کریں, جو میں نہیں کہہ رہا صرف باتیں کریں, آپ بولو گے تم بھی بیٹھ کر باتیں کرو، الحمدللہ دعوت اسلام میں پریکٹیکل کر کے دکھا دیے، کیا بات، ہمارے پاس سینکڑوں مثال ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو کرنے والے ہیں آپ میں نہیں کئی ہوں گے جو کرنے والے ہوں گے، ایسا تو نہیں کہتا کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں، اگر کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تو برائیاں اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی، تو اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں، بچے ہوئے لوگ بھی ہیں، تو کچھ سمجھانے والے لوگ ہیں تو ہو رہا ہے نا، اور ایسے گھر ہیں جن میں اس طرح کا حال و ماحول نہیں ہے، انہوں نے بچایا ہوا ہے، میں عرض کروں میری اسلامی بہنوں سے موبائل فون چھوڑ دیں، آپ کو جانا ہے کہیں، وہ جانا تو امی ابو بھائی کے ساتھ جانا ہوگا، شریف پردے کے ساتھ، موبائل فون چھوڑ دیں، لڑکیوں کا موبائل فون سے کیا لگے، کچھ نہ لگے، کچھ نہ لگے، یہ یہ یہ جان کو لگے تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبت لگے، ورنہ کیا لگے، کچھ بھی نہ لگے، مگر آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، نہیں نہیں یہ تو بوائے فرینڈ بناتی ہوگی تو پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہوتی ہوگی کہ موبائل لا کر دو، تو وہ پتہ نہیں کس کا لوٹ کے لا کے دیتا ہوگا، یا تو اتنی کمائی کا ہے لوگوں کے پاس، وہ جو کماتا ہوگا اس کے پاس نہ ٹائم کدھر ہے، جو مطلب کہ یہ دو دو پانچ پانچ گھنٹے لڑکیوں سے ملاقاتیں کر کے برباد کرے گا تو اس کی کیا نوکری ہے، اس کی کیا جاب ہے، کچھ سمجھ تو پڑے، کہاں سے کماتا ہے، اس کو کہاں سے کھانا کھلاتا ہوگا، کہاں سے اس کو کپڑے دلا دیتا ہوگا، کہاں سے اس کو پرس دلا دیتا ہوگا، کیسے اس کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہوگا گرل فرینڈ کے نام پر، مگر یہ بھی عرض کرتا چلوں جتنوں نے بھی لڑکی لڑکے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نے جو بھی تحفے دیے نا سب رشوت ہے، حرام ہے، حرام، ان کو واپس کرنا پڑے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے حق میں حرام ہے، آپ واپس کر دیں اس کو، یہ میں عرض کر دوں، یہ رشوت ہے، کال چلائیے، نگران شورا سے سوال یہ کرنا تھا کہ کسی کی اگر بہن یہ گندی آفت میں گرفتار ہو جائے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے، تو اب کس طرح سمجھایا جائے، والدین بھی پریشان ہوں، دیگر گھر کے افراد بھی پریشان ہوں، اور جنون کافی حد تک بڑھ چکا ہو، تو اب ایسے میں کیا مدنی پھول آپ کی جانب سے ایسے مدنی پھول مل جائیں کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور وہ اس جنجال سے چھٹکارا بھی پا جائے، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، جب کسی شیخ کی محبت دل میں بیٹھ جائے نا، اس کی مذمت کریں گے نا تو اس کو آپ سے نفرت ہو جائے گی، یہ ایک وہ سمجھے مدنی پھول ہے، ایک فطری تقاضے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، اب کوئی ان کی مذمت کرے گا نا تو مجھے برا لگے گا، یہ محبت جو ہے نا یہ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اب جس کو جس شے میں محبت پھنس گئی نا، اب اس پر کون سی محبت غالب کرنی ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی عادتیں اوور نائٹ نہیں ہو جاتی، راتوں رات کوئی اس کا عادی نہیں بن جاتا، یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ ایک طرح سے نشہ ہو چکا ہے، یوں سمجھ لیجئے آپ، یہ اب اس کے بغیر جو ہے نا سمجھے کہ اب گزارا نہیں ہے، یہ بھی ایک پوری مہم، ایک پوری تحریک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک اکنامیکلی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک بزنس کمیونٹی ہے، اور انہوں نے پورے اپنے اس کاروبار کو اور اپنے اس کام کو جس انداز سے لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں تک اس کا عادی بنایا ہے، وہ ان کی اس اکنامیکلی جو اسٹریٹجی ہے، میں اس پر کیا آپ کو ڈسکس کروں کہ آپ اس کے بغیر اب چل ہی نہیں سکتے، انہوں نے آپ کو ایسا عادی بنا دیا ہے، اور بس ان کو اب پیسے جا رہے ہیں، تھا تھا ٹھکا ٹھک، پیسوں پر پیسے جا رہے ہیں، پیسوں پر پیسے جا رہے ہیں، اور ابھی تو کوئی نہیں، ابھی تو 4G ہے نا، اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنا جی آئے گا، اور پھر یہ اس کے بعد تو وہ ایچ کے باری کب آئے گی تو مجھے پتا بھی نہیں ہے، تو یہ تو چلتا ہی چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے سختی نہ کریں، دیکھیے اوور نائٹ یہ بری عادتیں بنتی نہیں ہیں، راتوں رات بری عادتیں جاتی نہیں ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر اسلام دین کی محبت پیدا کروائیں، کوئی ڈراپ ٹو ڈراپ، ڈراپ ٹو ڈراپ، قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ، کوئی نیکی کی دعوت، تو کوئی رسالہ، تو کوئی مدنی مذاکرہ دکھائیں، تو دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ساتھ کوئی دوستیاں کروائیں، اس طرح کی چیزیں کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک طرح سے ڈسکنیکٹیویٹی جب پیدا ہوگی نا، ایک کنیکشن ختم ہوگا، پہلے کوئی دو چار گھنٹے دے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو گناہ کرنے دیے معاذ اللہ، یا گناہ کرنے دینے کی اجازت مطلوب نہ مقصد ہے نہ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے گا فوراً ختم ہو جائے، لیکن عادتیں بری چھوٹتی اتنی آسانی سے نہیں ہیں، ہاں تو اس کو مطلب کہ اچھی اور نیک اور عمدہ صحبت دیں، محبت اور پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تو وہ چیزیں دل میں پیدا ہوگی، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اسے یہ یقین دلا دو کہ تم اس سے خیر خواہ، اللہ اکبر، واہ واہ، دشمن نہ سمجھے تمہیں، اور تمہیں اپنا جس دن پہلے یقین دلانا پڑے گا کہ باپا آپ کو کچھ بات کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ قلبی اور ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ شخصیت میری خیر خواہ ہے. بے شک جب تک کہ یہ پتا نہ ہونا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, بات ماننے میں بندہ وہ تیار نہیں ہے. صحیح بات. تو والد کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ باور کرا دے, سمجھا دے کہ بیٹا میں آپ کا خیر خواہ ہوں. اور خیر خواہ ہونے کے اپنے اصول اور اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. خیر کا ہر بار ڈنڈا لے کر چڑھ کر اصلاح کرنے پر ہی نہیں تلا ہوا ہوتا. خیر خواہ بننا یہ آسان کام نہیں ہے, دل میں اترنا یہ آسان کام نہیں ہے. پھر بعض وقت بعض ایسے شخصیت ہوتی ہے جن کی بات آدمی زیادہ قبول کر لیتا ہے, زیادہ اس کا اثر لے لیتا ہے, متاثر ہوتا ہے. اس کے ذریعے بندہ کوشش کرے شرعی تقاضے پورے کر دے کہ غیبت تہمت و چگلی اور عیب اچھالنے کا بازار گرم نہ ہو جائے. تو یہ چند ایک مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہمارا جاری ہوا ہے نا, میرا مشورہ ہے کہ مدنی چل کے ناظر کو اپنے گھر میں لائیے گا. سبحان ابھی اللہ. ہمارے مراحل دوسرا ماہنامہ آنے کی, فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ آنے کی تیاری ہماری جاری ہے. ہم مضامین پر لا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر ہو, ایک دو پیج میں ٹاپک پورا ہو جائے اور مزہ زیادہ مضامین آپ کو ملیں. یہ تقریباً 60 to 65 or 63 صفحات پر پیجز پر مبنی یہ ہمارا مدنی رسالہ ہوگا, یہ ماہنامہ ہوگا فیضان مدینہ. اور اس میں کئی مضامین ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں گھریلو مضامین بھی ہیں, تو علاج کے مضامین بھی ہیں, تو گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, تو شور کو کیسا ہونا چاہیے, بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, تفسیر قرآن, تو حدیث کی شرح. اس میں ہم نے الحمدللہ تجارتی جو ہمارا جو طبقہ ہے اس کے لیے ہمارے کئی پیجز ہیں کہ تجارت کے شرعی احکام کیا ہیں, پھر حرام تجارت اور حلال تجارتوں کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ آپ کو احکام ملیں گے. بزرگ کس طرح تجارت کیا کرتے تھے انشاءاللہ وہ احکام ملیں گے. مدنی منوں کے اس میں الحمدللہ مضامین اور سلسلے موجود ہیں. تو یہ یوں مطلب جنرلی دینی طلباء کرام کے لیے بھی مضامین ملیں گے اور جو دنیاوی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ٹاپکس ہم نے رکھے ہیں. تو یہ ماہنامہ ہے, ویکلی منتھلی میگزین ہے, اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں بہت مدنی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. کال چلائیے. میرا نام محمد قندیلہ تاری ہے, میں ضلع ضیاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا سے میری عرض یہ ہے کہ ایک دن میں اپنی جاب سے آ رہا تھا کہ رستے میں مجھے کسی نے لفٹ دی اور اس نے دوران لفٹ مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے. اس سے تھوڑی بھی شرم نہ آئی, مثلاً داری والے سے پوچھ رہا ہوں, مجھے کہتا ہے مثلاً ہر بندے کی آج کل گرل فرینڈ ہوتی. میں نے کہا نہیں آسانی نہیں. تو اس کے بعد فرمائے جن لوگوں کے ایسے دینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو آئینہ سمجھ لیا ہوگا, اس میں اس کو آپ کو دیکھو, اس کو اپنی شکل نظر آ گئی ہوگی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ چاہے داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا, مسلمان کی تو کوئی گرل فرینڈ ہونی نہیں چاہیے, نہ مسلمان عورت کی کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے. سیدھی سی بات تو یہ ہے, سمپل سا سادہ سا رشتے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد, جو چیز شادی سے پہلے نہیں ہونی چاہیے اگر وہ کریں گے تو تباہی آنی ہے, اور وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہوئی غلط رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کوئی اس طرح داڑھی رکھ کر بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہو تو وہ دیکھ لے, اس کے لیے بھی اس پہ چوٹ ہے. لیکن الحمدللہ جو داڑھی رکھتے ہیں نمازی ہوتے ہیں نا, عموماً ان کے ایسے معاملات آپ کو نہیں ملیں گے عموماً, کیونکہ ان کی طبیعتوں میں پاکیزگی ہوتی ہے. داڑھی کون رکھتا ہے جس کی سوچ میں پاکیزگی آتی ہے, کہ عشق رسول کے ساتھ داڑھی رکھنے والے کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے. بے شک, تو پاکیزگی ہے نا داڑھی بھی, تو ظاہر سے باطن کا پتہ چلتا ہے. آپ وہ لوگ اندر میں, ابھی ہمیں چائے کا پیالہ تھا, ابھی باہر سے ٹھنڈا ہے, اس کے اندر بھی کچھ گرم چیز نہیں ہے نا بھائی. اندر میں کوئی گرم ہوگا تو باہر سے بھی تو گرم نظر آئے گا نا کہ یار گرم ہے. آپ ویسے بھی جب چائے چیک کرنی ہوتی کیا کرتے, چلو یار تو نیچے پٹی لگی ہوئی ہے, کیا کرتے یوں کہ اندر میں انگلی جا کے دیکھتے کہ اندر کیسا ہے. باہر سے چیک کرتے ہیں نا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے. تو اندر گرم ہوگا تو باہر بھی گرم ہوگا, اندر ٹھنڈا ہوگا تو باہر بھی ٹھنڈا ہوگا. تو آپ کے اندر اگر حیا تقوا ہوگا تو ظاہر بھی ہوگا, پاکیزگی ہوگی تو ظاہر ہوگا, پاکیزگی نہیں ہوگی تو ظاہر نہیں ہوگا. میں نے پہلا رکھ دیا, اس کی ایڈورٹائزمنٹ تھوڑی کرنی ہے میرے کو. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اللہ شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں اس چیز میں میں مبتلا تھا. الحمدللہ عزوجل اپنے کانٹیکٹس میں سے جتنے بھی ایسے نمبر تھے میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں اور توبہ کر چکا ہوں, اور نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی دعا فرما دیجیے اور آج تک جو بھی ہوا اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، اللہ علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی مغفرت کی دعا ہے۔ السلام علیکم و وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول کرے، آپ کی ہماری بے حساب مغفرت کرے اور آپ کو استقامت بھی دے اور آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رہنما بھی بننا نصیب فرمائے۔ دیکھیں اس میں نقصان ہی نقصان ہے، وقت کا نقصان، عزت کا نقصان، پیسے کا نقصان، آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان، کوئی نفع اس میں نہیں ہے، ایک نفسانی جھوٹی لذت ہے، اس کے بعد دکھ ہی دکھ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ کال چلائیے۔ رام بھائی، میں نے یہ اس جو آپ نے سلسلہ کیا ہے شروع، اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کرنی تھی کہ صبح کے وقت یہ پارک سے ہوتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، تو ڈیٹ وغیرہ ٹائم وغیرہ طے کر لیتے ہیں تو کالج جانے کی بجائے پارکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا، میں نے پارک انتظامیہ کو بولا کہ بھائی آپ کو ذمہ داری ملی ہے اس پارک کی، کہ اس کے کا خیال رکھنا ہے، اس کے پھولوں کا خیال رکھنا ہے، پودوں کا خیال رکھنا ہے، تو آپ ذرا یہ بھی تو توجہ دیں کہ اس کی انوائرمنٹ کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، کہ اس کا ماحول خراب نہ ہو، یہ جو لڑکے اور لڑکیاں جو اس کا ماحول خراب کرتے ہیں آ کر، تو اس پر بھی تو توجہ دینی چاہیے۔ تو آپ یقین جانیں کہ میکسیمم 7 یا 8 لڑکیاں ہوتی ہیں اور جو لڑکے بڑی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کو لے کر آ جاتے ہیں، تو ہم نے ایک دو مرتبہ جو ہے کچھ لوگوں نے مل کر ان کو پکڑا کہ کون ہے، تو وہ کہتے کزن ہے جی، میری کزن ہے یہ وہ، اور جب پتا چلا انویسٹیگیٹ کرنے پر تو ایسے ہی تھا، بس وہ اسکول آئے تو ادھر آ کے بیٹھ گئے۔ تو اس پر والدین کو بھی اپنے بچوں پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کا ہوم ورک چیک کرنا چاہیے کہ آج انہوں نے کام کیا نہیں کیا انہوں نے، تو اس طریقے سے۔ اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پارک وغیرہ کا ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم و رحمۃ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں اگر کوئی شرعی کمزوری ہم نے دکھائی ہو تو اللہ ہم سے معاف فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کرنے کا ہمارے کام نہیں ہوتا، ہم صرف نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں تحقیق و تفتیش کرنا یہ بھی شاید ہمیں بعض صورتوں میں گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بس یہ کہ جو انتظامیہ ہے یا جو ادارے ہوتے ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری کریں۔ مبلغین سے میں مدنی التجا کروں گا کہ وہ اپنی مدنی کاموں کی رفتار کو اور بڑھائیں، مساجد کی تعداد، نمازیوں کی تعداد کو اور بڑھائیں، اسلامی بہنیں اپنے مدنی کاموں کو اور بڑھائیں، اور جو بھی خصوص جو کالج اور یونیورسٹیز اور اس طرح کے مختلف مقامات پر جو ایک طبقہ رہتا ہے اس میں اندر دعوت اسلامی بالکل آپ پہنچائیں، ان تک ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچائیں، ان میں مزید مدنی چینل کی دعوت پہنچائیں، مقتدی المدینہ کے رسالے پہنچائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ۔ جی، ایک ہمارے ایس ایچ او صاحب نے ہمیں بہت اچھے اپنے تاثرات دیے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ ایک تو ہر چیز کا ایزی ایکسس ہے، ہر انفارمیشن، ہر ٹیکنالوجی ہر بندے کے ایکسس میں ایزیلی اویل ہے۔ نمبر ٹو، ہم نے اپنی اولادوں کو فیسلیٹیٹ کرنا تو شروع کر دیا ہے، توجہ دینا چھوڑ دی ہے۔ جب تک ہم انہیں پراپر توجہ نہیں دیں گے، ٹائم نہیں دیں گے، ان کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو نہیں کریں گے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے وقتوں میں موبائل فون تو تھے ہی نہیں، اور پی ٹی سیل فون بھی شاذ و نادر استعمال میں رہتے تھے۔ اب آپ کے کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، کسی کلاس میں چلے جائیں، چھوٹی کلاس میں چلے جائیں، آپ کو ہر بچہ موبائل سے کھیلتا نظر آئے گا۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ انٹرنیٹ تک ایکسس ہے، اور انٹرنیٹ پر وہ جو چاہے سرف کرے، جو چاہے دیکھتا رہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کس ایکٹیویٹی میں مشغول ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو ان چیزوں پر ریسٹرکٹ رکھیں اور ان کو آبزرو کرتے رہیں، ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں، تو اس پر بھی ہم کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ 110% میڈیا اس میں بالکل انوالو ہے، آپ کے پاس ہزار قسم کے چینلز کھل چکے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی موضوع پر کوئی بھی پروگرام آن ایئر کر دیتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ایک پالیسی ہے کہ بچوں کے پروگراموں کا ٹائم کیا ہے، بڑوں کا کیا ہے، پالیٹکس کے پروگرام کب ہوں گے۔ یہاں جس کا جو دل کرتا ہے جس وقت چاہے وہ پروگرام آن ایئر کر دیتا ہے، بچے بڑے سارے مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. بچوں کا ذہن کچا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو فوراً اڈاپٹ کر لیتا ہے. آپ کے تعلیمی سسٹم میں استاد کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے. استاد جو تھا وہ اب ٹیچر بن کے رہ گیا ہے, وہ آتا ہے اپنا پیریڈ پورا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. استاد کو استاد ہی کے روپ میں رہنا تھا, بچوں کو اس کا وہی ریسپیکٹ کرنا تھا جو ہم نے انہیں سکھانا تھا. اس میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ باہر کی دنیا کو وہ اتنا ہی ایبزارب کرتا ہے جتنا اس کو گھر سے تربیت ملتی ہے. آپ کی پہلی درسگاہ آپ کا گھر ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں. یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں جن کو یہ بےچارے بچے, ہماری بچیاں محبت اور عشق کا نام دے کے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب زندگی کی تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو وہ ان کا مقابلہ کر نہیں پاتے, لہذا اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے بھیانک انجام سے دوچار ہوتے ہیں یہ لوگ. موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, دونوں خاندان انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, جس سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے دونوں فریق لڑکا اور لڑکی گھر سے فرار اختیار کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے مووی میں یا ڈرامے میں یا کہیں بھی دیکھی ہے وہ ریئل لائف ہے, جبکہ ریئل لائف کی گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. جب ان کے سامنے آتی ہیں وہ ان کا سامنا کر نہیں پاتے, اپنے خاندانوں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں, لہٰذا ان کے آپس جھگڑے شروع ہوتے ہیں. طلاق ہوتا ہے, ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, بعض اوقات مختلف قسم کے ہینیس کرائم کر بیٹھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو مار بیٹھتے ہیں. سادہ اور سمپل لائف گزاریں, جو اسلام نے آپ کو تعلیم دی ہے اس کی پریکٹس کریں, نماز پڑھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے. ماشاء اللہ ایس ایچ او صاحب نے بہت اچھے اچھے تاثرات بھی ہمیں دی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کالس ہمارے پاس کافی جمع ہیں, آئیے کالس لیتے ہیں. محمد فرحان اتاری کانپور سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی اگر اس کے مزاجی میں گرفتار ہے, اس میں مبتلا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے, اس سے جان چھڑانے کے لیے کون سی سی تدابیر کی جائے جس سے اس سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل ہو سکے؟ جواب عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو اپنے مصروفیات کو کام والے کاموں میں لگائیں اور دینی کاموں میں, عبادت میں, آپ کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں, ماں باپ کی خدمت میں, اور دیگر جو صلہ رحمی کے اور عبادت و نیکیوں کے کام ہیں اس میں خود کو مصروف رکھیں. اور اپنے کانٹیکٹ ختم کر دیں ایسے جگہوں سے, بالکل کانٹیکٹ ختم کر دیں, ایسی صحبتیں ختم کر دیں, ایسے ماحول سے ختم ہو جائیں. اچھے اور نیک اور عاشقان رسول کا ماحول اختیار کریں گے, انشاءاللہ یہ چیز نہ صرف ختم ہو جائے گی, میرے رب نے چاہ تو آپ کو اس چیز سے بیزاری ملے گی, آپ کو نفرت ہو جائے گی اور آپ کو ایسا ہوگا کہ یار میں کن فضول و بیکار اور بکواس قسم کے کاموں میں پھنسا رہا ہوں. اللہ کی پناہ, اللہ تیرا شکر ہے جو تم نے میرے سے جان چھوڑا دی ہے, ایک بار چھوڑ کے تو دیکھو کیا بات. جی میرا نا ایک سوال یہ ہے, میں سیل مین ہوں دکان پر, کپڑے والی دکان پر, تو غیر عورتوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے میں کام کرتا ہوں ادھر تو ڈیلنگ ہوتی ہے, میرے لیے اس کا شرن حکم کیا ہوگا, میں کیسے ان کو ڈیل کر سکتا ہوں؟ نگاہوں کی حفاظت کریں اور بے تکلفی سے خود کو بچائیں. البتہ دوسری بات یہ کہ کیچڑ میں چلنے والے کے لیے چھینٹے سے بچنے کا میرے پاس کوئی خاص فارمولا ہے نہیں, میرا خیال ہے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ اس کے مزاجی کا ایک وجہ جو ہے یہ ماحول گھروں کا اچھا نہ ہونا, میڈیا کا اس میں بڑا کیا کہتے ہیں کردار ہے. آپ کا ایک بیان کرتے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گھر کے سامنے باہر کوئی گلی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا ہو تو ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے, لیکن اس وقت ہماری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے جب ہمارے گھر کے اندر ہی ٹی وی پر ڈرامے یا فلمیں چل رہی ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کوئی کو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کسی سے کہ عورت اور مرد کو کمبائن تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے, مخلوط نہیں ہونا چاہیے, تو لوگ کہتے ہیں آپ کس دور کی بات کرتے ہیں, عورت ترقی کیسے کرے گی؟ آپ سے عرض ہے کہ اس بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور, ہاں یہ ہوا ہے, عورت کی ترقی کو اصل میں چھپا دیا, عورت کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ پہلے بے پردہ ہو, اپنے دوپٹے اور اپنی چادروں کو اتار کر گھر میں رکھے تبھی ترقی کرے گی. عورت اس وقت تک ترقی کیسے کر سکے گی جب تک کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ فری نہیں ہوگی. عورت ترقی کیسے کر سکے گی جب تک کہ وہ فلمی ڈرامے نہیں دیکھے گی اور شوبیز میں آ کر اپنے جسم کی نمائش نہیں کرے گی, کیسے ترقی کرے گی عورت؟ عورت پر کیسے پابندی آپ لگا سکتے ہیں نا, کہ اس کو آپ بے پردگی پر پابندی لگائیں گے, آپ اس کو بے شرمی کرنے پر پابندی لگائیں گے, آپ اس پر اس بات کی پابندی لگائیں گے کہ وہ اپنی عزت کی اپنی عفت کی حفاظت کے لیے چادر اور چار دیواری کا سہارا لے, اس پر پابندی لگائیں گے؟ نہیں نہیں, آپ عورت کے حق دبا رہے ہو. اس طرح کا آپ کو لیکچر ملے گا. تو یہ عورت کو ترقی کے نام پر جس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے, تو ذرا ان سے پوچھئے گا کہ آج سے پہلے کیا اتنے ناجائز بچے پیدا ہوتے تھے, کیا اتنی کنواری مائیں بنتی تھیں, کیا لڑکیاں اتنی خودکشیاں کرتی تھیں, کیا گھروں میں اتنی طلاقیں ہوتی تھیں, کیا بچیاں اتنا گھر چھوڑ کر جاتی تھیں؟ ان سے پوچھ لیجئے کہ جو عورت کو ترقی کے نام پر بے حیا کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور عورت کو ترقی دینے کے نام پر, جو عورت کو آزادی دینے کے نام پر ان کو مطلب کہ ایک اوباش نظروں کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور گندی ذہنیت کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ بیچاری ناقصات ہیں, ان میں عقل اتنی کامل نہیں ہوتی ہر عورت کے اندر, جنرلی یہی ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں, میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ پیدا کرنے والے مردوں سے بچو. آپ ایک مرد آپ کو کہہ رہا ہے, اس طرح کی سوچیں پیدا کرنے والی, اس طرح کے نظریات پیدا کرنے والے, اس طرح کے ماحول پیدا کرنے والے مردوں کے نظریات اور ان کی سوچوں سے بچیں. وہ اپنی گندی ذہنیت کی تسکین کے لیے آپ کو بے پردہ کروا رہے ہیں, ورنہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, شریعت کی اجازت نہیں دیتی. اس میں آپ کی ترقی نہیں ہے, آپ کی ترقی آپ کی بے حیائی میں نہیں ہے, آپ کی ترقی آپ کی عزت اور عفت میں. آپ کی ترقی اس میں ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں, آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے, اور آپ اپنے ایک اولاد کی صحیح تربیت کر کے اسے معاشرے کا بہتر فرد بنا رہے ہیں, اس میں آپ کی ترقی ہے. عورت کا ایک اپنا کام, عورت کا ایک معیار, عورت کی اپنی ریسپانسبلٹی اسلام اور دین اور شریعت نے بالکل واضح طور پر بیان کی ہے. اسلام نے جو طریقہ آپ کو اختیار کرنے کا کہا ہے اس میں آپ کی ترقی ہے. ایک ایسے شخص کی بات آپ ماننے پر تلی ہوئی ہو کہ جس کو اپنا ہی وضو کرنا صحیح نہیں آتا, اپنا غسل کرنا صحیح نہیں آتا, اس کو اپنی نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی, وہ آپ کو ترقی کا جو راستہ دکھائے گا وہ راستہ صحیح نہیں ہے. آپ کو آپ کی ترقی کا راستہ انشاءاللہ عالم با عمل مفتی اسلام دکھائے گا, یہ دکھائے گا آپ کو آپ کی ترقی کا راستہ, کیونکہ وہ آپ کو اسلام و دین کی بات بتائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چکوال سے, ضلع چکوال سے بات کر رہا ہوں شفقت, میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں. آج جو آپ نے موضوع رکھا ہوا ہے یہ بہت پیارا موضوع ہے, تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اس بات پہ, اس چیز پہ. بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آج موضوع چل رہا ہے, جو ابھی لگا ہوا ہے, اس کو بار بار دہرائیں تاکہ لوگوں کو کچھ نصیحت ہو, لوگوں کو کچھ علم ہو. اور جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ پہ, ان کے بارے میں بھی تشریح کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. آپ دے کہ ان بے شرموں اور بے حیاؤں کے لیے جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے مارتے ہیں, ہم کافی سلسلے کر چکے ہیں, انشاءاللہ ایک بار پھر اس پر بھی نیت کرتا ہوں کہ سلسلہ کریں گے. رہی بات لوگوں کو, لوگوں کی آنکھیں کھلیں, تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی, سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. جو دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والا کام کر رہا ہو, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. ہمارا یہ سلسلہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا, ابھی دو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہونے والا ہے, ہمارا سلسلہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. لیکن کیا یہ جگانے کا سلسلہ یہ سلسلے تک ہی محدود رہے گا؟ نہیں نا. آپ جتنے دیکھنے سننے والے ہیں, آپ کیوں نہیں ہماری زبان بن جاتے؟ آپ آج سے اس تحریک کا آغاز کریں, بے حیائی کے خلاف آپ جھنڈا اٹھائیں, بے حیائی کے خلاف آپ میدان عمل میں آئیں, نیکی کی دعوت عام کریں. جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے اور ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بات صحیح کر رہا ہے, معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرنا چاہیے, آپ کو سب سے پہلا میں اٹیمپ بتاتا ہوں, آپ اپنے موبائل سے اور اپنے ٹی وی کی اسکرین سے ہر بے پردگی کو ختم کر دیجیے. کریں نا, ہمت کریں. خالی بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, الحمدللہ میں بیٹھا ہوں، میرے گھر میں مدی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں آتا، نہیں آتا الحمدللہ رب العالمین، آئے میدان میں امیل سنت کے گھر میں نہیں آتا، اور ہمارے سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں آتا، ہم نہیں آنے دیتے، ہم نے ایسا نظام ہی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل آ سکے، آپ نہ دیکھیں کوئی بے حیائی اور بے شرمی کی چیز، چلیں آج ابھی آپ کو میں نہیں کہتا کہ وہ گھر کے باہر کو کام کریں، میں تو آپ کو آپ کے گھر کے اندر اپنا اثر و رسوخ اور اپنی جو بھی آپ کی جو درد ہے نا اس کو آپ اپنے گھر کی چار دیوار میں امپلیمنٹ کریں، ہم نہیں کر سکتے، ہماری پتہ نہیں کیسی بے بسی اور کیسی بے کسی ہے، ہمارے ہاتھوں ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نا کہ رات کو سونے سے پہلے جب گیس کا چولہا بند کر سکتے ہو کہ آگ لگنے کا ڈر ہے، تو اس ٹی وی کے ذریعے تو اس نے تو ہماری حیا کو آگ لگا دی ہے، اس کو کون روکے گا، اس کو کون لگام دے گا، اس ٹی وی کو اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے، حالانکہ انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے آنے والی ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہے اس کو روکنے کی طاقت اور روکنے کے اختیارات بالکل ہوتے ہوں گے، سسٹم ہوتا ہوگا، میرا اپنا زن غالب ہے، کون روکے، ایک چینل آپ کا بند ہو جائے گا نا جس پر الٹے سیدھے ڈرامے اور الٹے سیدھے فلمیں اور بے پردگی اور بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، ایک چینل بند ہو جائے نا آپ دیکھیے کتنا کیبل آپریٹروں کو فون چلے جاتے ہیں، یہ کیبل ایک چینل بند ہو گیا چینل میں، وہ بولے گا میں نے بند کیا ہے تاکہ لوگ بے حیائی سے بچیں، ہم آپ کا کیبل نکال دیں گے، آپ نے یہ ڈرامہ کیسے بند کر دیا ہے، آپ ہمارے گھر میں اتنی زبردست طریقے سے بے حیائی آ رہی تھی، ہماری بچیاں بے شرمی کا شکار ہو رہی تھیں، ہماری بچیوں کو بے پردگی کا درس مل رہا تھا، ہمارے گھر میں بے شرمی پروان چڑھ رہی تھی، آپ ایسا چینل کیسے بند کر سکتے ہیں جس سے ہمارے گھر میں اتنی بے شرمی بے حیائی پروان چڑھ رہی تھی، آپ کھولیں ورنہ ہم اپنے سارے کیبل آپ کا کیبل نکال کر رکھ دیں گے، دیکھیں کس طرح فون جاتے ہیں آپ کے یہ کیبل آپریٹروں کو، چوٹ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوں، جو سمجھدار آدمی سمجھتا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے قرآن کی تلاوت بند ہو جائے ایک دفعہ بند آپ کے ٹی وی پر دیکھیں کتنی کالیں جاتی ہیں پتہ چل جائے گا کیبل آپریٹر کو بھی مطلب پتہ چلے گا کہ کتنی کالیں آئی ہیں، یہ جو ہے نا یہ اس میں یہ غیرت ایمانی، غیرت ایمانی، جوش ایمانی، اس کا استعمال جب تک آج ہم نہیں کریں گے، ہم خالی نعرے لگا سکتے ہیں، ہم چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں روک پا رہے ہیں یار، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میری بات سمجھنے کی کوشش، ہم اپنی ذات کو نہیں روک پا رہے ہیں، اپنے فیملیز کو نہیں روک پا رہے، اپنے گھر کو نہیں روک پا رہے، چلو آپ کہیں کہ آپ نے روکنے کی پوری کوشش کی جتنی آپ کی طاقت تھی، جو شریعت کے دائرہ کار ہے اس کے مطابق آپ نے روکا، پھر بھی چلے کہہ سکتے ہیں کہ چلو آپ نے اپنا کام پورا کیا، اللہ نے چاہا تو قیامت کے روز پرسش سے بچ جائیں گے، پوچھ گچھ سے بچ جائیں گے، اس معاملے میں اللہ نے چاہا، اللہ ہمیں بھی ایسا مغفرت نواز دے، لیکن کرے کون، میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں جو چکوال سبھی آپ نے جو مجھے کال کی، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے میں دوسروں سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پریکٹیکل کر رہے ہوں جو پریکٹیکل اس وقت چاہیے، آپ وہ عملی صورت اختیار کر رہے ہو، لیکن اس میں دیکھیں جوش تو ہونا چاہیے، لیکن اس میں جذباتیت نہیں ہونی، جذبہ ہو جذباتیت میں بہت فرق ہے، جذبہ ہو نرمی ہو شفقت ہو محبت ہو پیار ہو درد ہو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، مگر اس میں کوئی لڑائی جھگڑا تماشا اور نفرت پیدا کرنے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو کہیے گا انشاءاللہ، کول چلائیے، کا جو ٹاپک ہے عشق مزاجی اس پر میں ایک ناقص مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں جو مارچ کے مہینے میں جو اجتماع ہونے جا رہا ہے اس میں اگر کوئی ترکیب بنا دیں جس طرح سے احمد آباد کے اجتماع سے کے آخری دن اجتماع کے آخری دن جس طرح سے نگران شورا حاجی عبدالعبی بتاری اور امیر اہل سنت نے خطاب کیا تھا، اگر اس طرح سے حیدرآباد کے اجتماع سے بھی اگر کوئی لائیو آخری دن یا کوئی بھی دن اگر آپ کے مدنی پھول مل جائے تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور حیدرآباد میں یہ مرض عشق مزاجی کینسر کی وبا کی طرح پھیل چکا ہے، جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ماحول بڑا عجیب ہے اور اس طرح نوجوان بڑے متحد سے باہر نکلے ہوئے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ممبر اور محراب مساجد میں ان عنوان پر روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہوگی، عنوان کا بیان نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اس کی اور زیادہ ضرورت ہے. لیکن اب یہ کہ ہمارے واعظین مبلغین خطبہ اگر بیان کر بھی دیں تو ہم پہنچتے خطبے میں ہم نے کون سا بیان جا کر سننا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. لیکن آپ نے ہند میں ہونے والے تین روزہ سنت وبرا اجتماع جو حیدرآباد دکن میں ہوگا اس کی آپ نے دعوت و ترغیب یاد دلائی ہے. لیکن انشاءاللہ مجلس کیا اس معاملے میں فیصلہ کرتی ہے, ہمارا پورا مجلسوں کا اور مشاورتوں کا نظام ہے, اسی میں طے ہوتا ہے کہ کون کب بیان کرے گا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کال چلائیے. امتیاز احمد منڈی بہدین سے. نگرانی شورا سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیوں سے ایس ایم ایس پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, دور رہیں. کال چلائیے. ماشاءاللہ, بہت اچھا موضوع نگرانی شورا نے پیش کیا. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سے آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں قانون ہونا چاہیے یا جو بھی, اور کو ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے کہا, لیکن عرض یہ ہے کہ جس ملک کے نصاب میں ہی عشقیہ فسقیہ کلام کی غزلیں موجود ہو, اس ملک میں کیا قانون ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس میں کیا سوچیں گے کہ وہ قانون کیا ہوگا. پیوست رہے شجر سے امید ہے باہر رکھنا, ایسا ہی کوئی مصرع ہے نا. آپ امید تو رکھ سکتے ہیں, ایسے درد مند اور ایسے عشق رسول سے لبریز آپ کو انشاءاللہ لوگ ملیں گے کہ جو ہمارے ملک میں ہونے والے غیر اخلاقی اور غیر شرعی نصاب اور غیر اخلاقی اور غیر شرعی نظام تعلیم کو درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نا امید ہی نہیں ہے, مایوسی بھی نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء صلاح المؤمنین, دعا مومن کا ہتھیار ہے. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے, اللہ تعالی ہمارے مددگار پیدا کرے گا. اللہ تعالی ایسے مطلب جاندار شاندار اور عاشق رسول ہمیں عطا فرمائے گا جو انشاءاللہ ان تمام خرابیوں اور غلطیوں کو اللہ نے چاہ تو درست کریں گے. ہم دعا کر سکتے ہیں. اللہ قادر مطلق ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ زبردست ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, وہ مدد کرنے والا ہے, مددگار پیدا کرنے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے, دلوں کو پھیرنے والا ہے. اس سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے, ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی کافی کالز اس وقت ہمارے ساتھ سسٹم میں ہوں گی, مجھے کہا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. آپ بھی محسن بھائی کافی ساری تیاری کر کر آئے ہوں گے, لیکن ماشاء اللہ کالز بھی اچھی خاصی چلتی رہی اور اسلامی بھائیوں نے ہمیں اچھا رسپانس دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے تبدیلی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اور اس پیغام کو آپ پھیلائیں, عام کریں, خود بھی بچیں, دوسروں کو بچائیں, نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت رکھیں. جہاں بے پردگی بے حیائی کا ماحول ہے وہاں سے دور رہیں, ایسی شادی بیاہ دعوتوں سے دور رہیں, ایسی تقریبات سے دور رہیں, ایسے جگہوں سے دور رہیں جہاں بے پردگی بے شرمی بے حیائی ہوتی ہو. ماں باپ اپنی اولاد کی ابھی سے تربیت کریں, جو بچے بڑے ہو کر تھوڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں ان کی ذہن سازی کریں, جو چھوٹے ہیں ان کے اندر ابھی سے آپ چادر حیا اور اسکارف اور پردہ اور یہ ساری چیزیں ڈالیں تاکہ جب یہ بڑی ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں راحت نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے, اور اس عشق مجازی کے نام پر ہونے والے جو بھی تباہیاں ہیں اللہ آپ کو, ہم کو اور ہمارے پورے کنبے کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.